8 uur, Jeroen van Kan met het NOS-journaal. Ook vandaag heeft de zoekactie naar de twee mensen die nog vermist worden sinds het bootongeluk bij Terschelling afgelopen vrijdag niks opgeleverd. Aan het begin van de avond werd de zoektocht gestaakt. Morgen wordt er verder gezocht. De politie hoopte dat de lichamen met laag water misschien gevonden zouden worden op de zandbanken die om de vaargeul heen liggen, maar dat bleek niet het geval. Door de botsing tussen een watertaxi en een snelle veerboot kwamen 4 mensen om het leven. 2 lichamen werden al snel gevonden. De Oekraïnse minister van Buitenlandse Zaken Kuleba ontkent dat het land vuile bommen wil inzetten. Dat is een explosief waar nucleair materiaal aan toegevoegd is. De Russische minister van Buitenlandse Zaken, Shoigu, had eerder vandaag gezegd dat de Oekraïne zo'n bom zou kunnen inzetten in de oorlog met Rusland. Het is niet duidelijk waar die zich op baseert. Kuleba doet de uitspraken af als Russische leugens. Een klimaatmars in Brussel heeft vandaag zo'n 25.000 bezoekers getrokken, zegt de politie. De stoet begon in Brussel-Noord en eindigde bij het Jubelpark. In het park zijn op dit moment nog speeches en optredens gaande. De mars was bedoeld om meer aandacht te vragen voor klimaatproblemen en de energiecrisis. Ook op andere plekken in Europa werd actie gevoerd. In een museum in de Duitse stad Potsdam gooiden activisten aardappelpuree tegen een schilderij van Monet. En in Londen blokkeerden activisten het kruispunt Abbey Road, bekend van het gelijknamige album van de Beatles. De 51-jarige Trinco Kane heeft bij de NK tafeltennis in Zwolle voor een grote verrassing gezorgd. 15 jaar na zijn 6e nationale titel werd hij voor de 7e keer Nederlands kampioen. Kane won in de finale van de 18-jarige Barry Berbe. Kane won in 1996 zijn eerste nationale titel, 7 jaar voordat Berbe werd geboren. Kane's teller stond toen al op 3-maal NK goud. Het weer. Vanavond trekken vanuit het zuidwesten stevige onweersbuien over het land, met kans op hagel en zware windstoten. Tussen 9 en 11 uur vanavond geldt code geel in het zuiden en westen van het land. Ook morgenochtend veel wind met zware windstoten en stevige buien. Dan een graad of 17. Dit was het NOS Journaal. Neem nu een Lotto-abonnement. Want in november geeft Lotto gegarandeerd elke dag 3000 euro weg aan een abonnee. Ga naar lotto.nl voor de actie. Lotto, spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Met je bedrijf overstappen op elektrisch? Het kan eerder dan je denkt. Want met Rabo Lease kun je bijna al je elektrisch materieel leasen. Van busjes tot vrachtwagens en graafmachines. De voordelen? Aantrekkelijke gebruikskosten, toegang tot milieuzones, sneller verduurzamen en je bent direct eigenaar. Bereken je maandbedrag op rabobank.nl/elektrisch. Rabo Lease. Stroomversnelling voor ondernemers. De coöperatieve Rabobank. Zo, dat is mooi. Zie ik dat nou goed? Zijn die twee nou aan het... Ja, dat is ook part of the deal. Wil je ook naar kakatoes kijken met korting? Voor de beste dierentuindeals en meer, check je socialdeal.nl. Kun je rijden op de wind? Elektrisch rijden is pas echt groen als je op duurzame energie rijdt. Met Van der Bron kun je 100% groen laden. Zo. Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl. ANWB, hoe kan ik je helpen? Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? Hey accountant, wil jij in één oogopslag zien welke klant jouw persoonlijke aandacht nodig heeft? Dat kan met het Accountancy Dashboard van King Software. Als zelfstandige ben je lekker bezig. Daar helpt Movier je graag bij. Met een uitkering bij arbeidsongeschiktheid en bijvoorbeeld coaching om lekker bezig te blijven. En val je toch even stil? Helpen wij je weer op de been? Movier, de inkomensverzekeraar van zelfstandig Nederland. King Software, waar persoonlijk de standaard is. King Software. Het is zondagavond, 8 uur. Zacht, lekker zacht weer nog voor de tijd van het jaar. Het is ook al donker. Behoorlijk donker. Behoorlijk donker. En we zijn in Baren. Ja. In Baren, vlakbij Hilversum. Maai voorbij, fijn dat je er bent. Frank Eefbleijsteam, fijn dat jij er bent. Baren, wat heb jij met Baren? Ja, ik rijd er wel eens een keer door met de auto als ik richting Hilversum ga. Maar dat is echt het enige. Het is prachtig, veel natuur, veel groen. Maar ook wel echt een beetje het idee van mensen met veel geld. Ja, toch? Ja, het Het groene graf noemen ze het wel eens hier, hè? Baarn, het groene graf. Heel veel bossen, heel veel, maar ook een beetje donker. Een beetje grafachtig. Weet je waar ik ook aan moet denken bij Baarn? Nou? De Gooise matras. Wat is het Gooise matras? Wat is de Gooise? Ga jij me nou aan mij vragen, wat is de Gooise matras, mij voorbij? Ik weet het echt niet. Het is ook een beetje Baarn, de Gooise matras. Weet je wel, media, dingen, toestanden, spannend. De Gooise matras. Vertel meer, Erik. Ga door, ik betaal. Even blij ter plekke. Ja, goedenavond. Welkom bij Dijkstra en Even blij ter plekke. Live vanuit het restaurant Vuur in Baarn. Hier in Baarn moet al jaren een discussie tussen bewoners en gemeente over de toekomstplannen voor het paleis Soestdijk. En die zaak ligt inmiddels zelfs bij de Raad van State. Ja, wij zijn in Baarn, maar Andy Houtkamp is in Volendam. Ook niet verkeerd. Hij volgt Volendam-Heerenveen, de laatste eredivisiewedstrijd van deze speelronde. Hoe is de sfeer op de dijk, Andy? Ja, goed. Het is niet uitverkocht, maar Jan Smit is er wel. En dat is natuurlijk het belangrijkste. Staat 0-0. 6 minuten gespeeld in deze ronde van het voetbal. Die opvallen ze over de knal op de lat. Oh, wat een mooie uithaal, zeg. Je hoort het publiek ook om me heen. Een enorme uithaal van Benaïsje Benamar van Volendam. Boven het hoofd van keeper Andries Noppert. En die lat hier is nog steeds aan het trillen. Het staat nog altijd 0-0. En het begin is leuk. Dankjewel, Andy. Straks meer. Hier in Baarn gaan we het straks nog hebben over Helle Hazen, een van de grootste schrijvers van ons land. Zij woonde in deze gemeente. Els Knapen houdt een pleidooi voor meer vrouw op straat. En er is live muziek van Baarnse bodem. We hebben net al wat dingetjes gehoord en dat klonk al heel goed. Hier is Ciao Lucifer. Soestdijk, dat staat vast in Soest. Ja, dat zou je denken, maar het is toch echt de gemeente Baarn die het paleis tot haar trekpleister mag rekenen. En hoewel zo'n paleis normaal iets is om trots op te zijn, bezorgt Paleis Soestdijk de gemeente juist heel wat kopzorgen. Ja, Paleis Soestdijk moet al heel lang heel grondig worden opgeknapt. Maar omdat de renovatie volgens de regering te veel geld zou gaan kosten, werd het paleis naar goed neoliberaal gebruik in de markt gezet. En zo wist de Meijer Bergman Erfgoedgroep, dat is een projectontwikkelaar, in 2017 het paleis voor 1,7 miljoen euro te kopen. De nieuwe eigenaar van Paleis Soestdijk krijgt vandaag officieel de sleutel. Het bedrijf dat het paleis nu heeft gekocht wil er exposities en evenementen organiseren. En ook komen er werkruimte, horeca en een bowlingbaan. Maar van deze verbouwingsplannen is nog maar weinig terechtgekomen. Bezorgde bewoners en natuurliefhebbers kunnen het maar niet eens worden met de gemeente. Inmiddels liggen de bezwaren zelfs bij de Raad van State. We konden dat ook mooi zien in de documentaire van Frans Bromet afgelopen donderdag. Waarin je zag hoe dat proces al 3 jaar lang muurvast zit. We gaan erover praten met journalist Piet van Dijk, die de kwestie volgt voor het Algemeen Dagblad. En Kees Koudstaal, oud gemeenteraadslid in Baarn en vertegenwoordiger van de actiegroep Behoud het Borrebos. Goeie naam, het Borrebos. Goedenavond. Goed dat jullie er zijn, heren. Goedenavond. Ja, Piet, het paleis werd verkocht voor 1,7 miljoen euro. Mm-hmm. Dat is natuurlijk heel veel geld. Maar het is een paleis en heel veel hectare grond. Hoe hebben ze dat voor zo weinig geld kunnen kopen? Ja, inderdaad, die 1,7 miljoen, daar kun je een villa voor kopen in Baarn of in Soest, wat pal tegen het paleis aan ligt. Dichter nog dan bij Baarn, maar terzijde. Het Rijk moest natuurlijk van het paleis af. En ze hebben het over de schutting gegooid. En dit is maar wat de gek ervoor geeft. Ik denk dat het Rijk daar niet echt in geïnteresseerd was om daar nog veel voor te krijgen. Als we wel nog vanaf zijn. Over de schutting gegooid? Ja, het Rijk had zelf geen zin om het te restaureren. Heeft daar geen geld over. Ja. En dan laten we het over aan de markt. En die zien maar wat ze ermee doen. Ik denk dat het zo een beetje gegaan is. Want anders had je niet zo weinig voor zo'n... Maar er moesten wel plannen geschreven worden. Nou ja, dat was natuurlijk wel duidelijk. Destijds was er een rapport in 2015... dat de restauratie van het paleis op zijn minst 54 miljoen zou kosten. En het hele landgoed met al die 25 gebouwen die er ook nog op staan... 100 tot 120 miljoen. Dus ja, logisch dat je daar niet heel veel voor vraagt. Want je weet dat de koper kosten moet maken. En die projectontwikkelaar, de Meijer Bergman Erfgoedgroep... die hadden grootse plannen... Aanvankelijk, hoe zagen die plannen eruit? Ik denk dat Kees dat nog iets beter weet dan ik. Maar in grote lijnen zou er bijvoorbeeld een hele grote woonwijk komen. Over 6 hectare met een aantal villa's. En dat is later weer wat anders geworden. Uiteindelijk is het teruggebracht tot 2,1 hectare. Ja. En ja, maar de constructie is een beetje... Ze zeiden eigenlijk van, we moeten dat paleis renoveren. Want het was heel oud binnen. Er was gewoon al 80 jaar niets meer aan gedaan. Mm-hmm. Maar de deal was dan dat ze zeiden van... Ja, maar dan moeten we ook woningen gaan bouwen... om eigenlijk die verbouwing van het paleis te kunnen betalen, toch? Er kostendragen moeten komen om geld te kunnen opbrengen. Dus dat zou dan A, van woningen komen. B, van een hotelachtig iets aan de overkant. En C, evenementen. En Kees, wat dacht je toen je voor het eerst over deze plannen hoorde? Nou, toen in 2017 bekend werd dat de Meijer-Bergman-groep de eigenaar van het paleis was geworden. Met het plan Meet bij Holland? Met het plan Meet bij Holland was ik in eerste instantie daar tevreden over. Vooral ook omdat de andere twee plannen die op tafel lagen, Eden Holland en Nationaal Ensemble, veel meer voeten in de aarde hadden dan het plan Meet bij Holland. Het oorspronkelijke plan bij Holland. Maar aanvankelijk was je blij? Ja. Nou, ja, maar niet in de documentaire Het Nieuwe Soestdijk laten Maya Meijer zich ontvallen. Van, goh, die Kees Kassel was zo enthousiast in het begin. Enthousiast was ik niet echt, maar ik was wel de omstandigheden. Met de kennis van toen was ik blij. Maar er veranderde iets? Nou, iets. Van het oorspronkelijke plan is bijna niks meer over. Er werd naar buiten gebracht dat er op het terrein van de Koninklijke Marechaussee 65 woningen gebouwd zouden worden. Dat er in het paleis 40 hotelsuites zouden komen. Dat er tegenover het paleis, op dat wat is gaan heten de parade, kleinschalige horeca zou komen. En dat daar ook kleinschalige evenementen zouden plaatsvinden. En dat er misschien in de paleistuin af en toe eens een opera zou worden uitgevoerd. Dat was het plan zoals het oorspronkelijk naar buiten is gebracht. En in 2017 bleek het hotel, de hotelkamers in het paleis, die waren van tafel. Tegenover het paleis zou een grote hotelvoorziening komen met 120 kamers. In het Borrebos, of op het, de woningen zouden zich voltrekken op een veel groter terrein, ook gebied, ook buiten het Marechaussee-terrein. En er was sprake van een groot aantal evenementen dat jaarlijks georganiseerd zou worden. Ja. En dat verhoudt zich niet met de kwaliteit van het landgoed dat deel uitmaakt van het Natuurnetwerk Nederland. Er wordt gewoon veel te veel gevraagd van de natuur. Nou, en daar verzetten wij ons tegen. Laten we heel even gaan luisteren. Want mevrouw Meijer-Bergman, u noemt al meneer Koudstaal. Zij is de baas eigenlijk van die projectontwikkelaar. Draagt ook haar naam. Zij was de gast bij onze radiocollega's langs de lijnen omstreken. En zij zei het volgende over dat project. Het eerste verhaal ging over 6,1 hectare in dat Borrebos. Dat noem je dan grondgebonden woningen. Hè? Dus dat was best een flink stuk bos. Maar iedere keer hebben we geluisterd en die stuk bos kleiner gemaakt. We hebben nog maar echt een heel klein stukje bos wat we gebruiken. Weet je, een soort grote tuin. Ja, Kees, deze mevrouw Meijer-Bergman vertelt hier dus dat het project dus eerst 6 hectare aan bos zou innemen. Maar dat het dus nu al veel minder is. Volgens haar valt het dus best allemaal mee. Grote tuin. Ja, het is maar hoe groot je tuin kunt voorstellen. Ja. Maar het ligt toch wel iets anders, hoor. Ik heb het net gezegd. Is in 2017 naar buiten gebracht dat de woningen gebouwd zouden worden op het terrein van de Koninklijke Marechaussee. Dat bleek later een veel groter terrein te zijn. Maar wat zich nu voltrekt daar, is dat er in het Borrebos, dat echt een rustig bosgebied is, komt een woonwijk met 98 woningen. En dat vraagt gewoon veel te veel van het gebied. Want we hebben het niet alleen over huizen die daar worden opgetrokken, maar wat denkt u van de infrastructuur? Er zijn daar geen voorzieningen. Voor elk pak melk moet je bij wijze van spreken in de auto stappen of op je elektrische scooter om naar het dorp te gaan. En dat zal waarschijnlijk Soest worden, want dat is het dichtst erbij. Maar u zet zich dus in voor die Borrebos. Waarom is het zo belangrijk dat die bos intact blijft? Nou, wij heten de Behoud het Borrebos. Maar we zetten ons in voor het behoud van de natuur op het totale landgoed en zijn totale en de omgeving. En door de ontwikkelingen die daar gaan plaatsvinden in een gebied wat honderden jaar lang stil is geweest. Hè? Het is een stiltegebied geweest. Ja, maar nu ga ik toch, meneer Koudstaal, nu ga ik toch. Hè, ik zit hier namens de arbeidersomroep. Maar ik ga nu toch een lans breken voor een projectontwikkelaar. Oh. Dat paleis Soestdijk, dat was natuurlijk oud. Dat was verwaarloosd. En deze mensen hebben eerder al bijvoorbeeld het Westergasfabriek in Amsterdam. Dat was ook een verwaarloosd terrein. Daar hebben ze daar ontwikkeld, hebben ze wat nieuws van gemaakt. Is nu een bruisend geheel. Ik bedoel, daarvan zou je ook kunnen zeggen van ja, Het was een oud, verwaarloosd paleis. Misschien kunnen ze er wel iets leuks aan maken. Ja, maar dat gaat dus niet gebeuren. Tuurlijk is het een oud paleis. Het is gebouwd, de oorsprong is medio de 17e eeuw neergezet daar. En dat het paleis onderhoud behoeft en dat het renovatie behoeft, dat klopt allemaal. Alleen, het paleis was eigendom van de Nederlandse staat. En toen in december 2004, prins Bernhard overleed, nadat eerder dat jaar Juliana was overleden, zei premier Balkenende, het paleis blijft ons eigendom en wij gaan het restaureren. Ja, maar ja, goed, dat gebeurt niet. Maar de overheid, kijk, maar ik wil ook even naar meneer Van Dijk, maar de overheid zegt gewoon, wij vinden het te duur om daar zelf overheidsgeld in te gaan steken. Mm-hmm. Dan komt er een club die zegt, ja, wij hebben wel een leuk idee daarvoor. Mm. Begrijpt u dat ik ook ergens denk van, ja, je moet toch wat met zo'n paleis? Ja, nou ja, het is mij niet helemaal duidelijk van wat nou de schade aan het Borrebos is. Want op het Marechaussee-terrein komt dan een woonwijk van 2,1 hectare. En er wordt dan officieel 0,2 hectare van het Borrebos afgesnoept. En nog 1 hectare voor de ontsluiting. Dus dan kom je op een verlies van 0,3 hectare... en dan nog een paar andere dingen. Ja, maar jongens, voordat we verzanden in een discussie over hoeveel hectares van een bos, begrijpt u die gedachte? Dat je zou kunnen zeggen, ja, je moet iets met dat verwaarloosde paleis. Ja, je moet ergens ik hoorde van de week van mevrouw Meijer, die zei, het gaat 50 miljoen kosten, het paleis zelf. Dus dat moet ergens vandaan komen. Dat heb je ook niet eens. Van een paar woningen, van 98 woningen haal je dat ook nog niet eens. Dus ik kan me voorstellen dat ze meer kostendragers nodig hebben. Ja, ja. Het is begrijpelijk. Snapt u dat, meneer Koudstaal? Nee. Ik snap A niet dat de Rijksoverheid het heeft verkocht aan een projectontwikkelaar. B is het zo dat in juni 2017 de toenmalige Rijksbouwmeester, meneer Alkemade, als ik het goed heb, zei in een radioprogramma op Radio 1 van dat met de restauratie en de verbouwing van het paleis en zijn landgoed een bedrag van 30 miljoen euro gemoeid zou zijn. Hmm. Maar ik wil helemaal uit die discussie weg van we hebben een oud gebouw, we hebben een historische monumenten op het landgoed staan. En natuurlijk, daar is geen twijfel over, dat moet gerestaureerd worden. Alleen de wijze waarop het nu gebeurt, in de markt is gezet, vraagt gewoon te veel van de natuur. En je kunt praten over, het is maar een klein stukje bos, maar realiseert u zich, in een bosgebied dat honderden jaren bijna niet gebruikt is geweest, het Marechaussee-terrein heeft er gestaan. Maar toen in 1948 de toenmalige koningin Wilhelmina dat gebied, waar nu het kazerneterrein op staat, in erfpacht gaf aan de staat, heeft ze daarbij gezegd van, zodra de functie Marechaussee ophoudt, moet het worden teruggegeven aan de natuur. In 1986 is dat nog een keer herhaald door de toenmalige koningin Juliana. Dat geeft alleen maar aan dat het belang van de natuur gewoon heel erg groot. Dus het wordt vernacheld door de plannen van de Meijer-Erfgoedgroep. Genoteerd voor de natuur. Ik wil nog iets vragen aan meneer Van Dijk. Er zijn nu 11 groepen, partijen, waaronder die groep van meneer Koudstaal, die hebben bezwaar gemaakt tegen die plannen. Mm-hmm. Die bezwarenprocedure die gaat nu naar de Raad van State. Ja. De gemeente Baarn heeft ook een stevig advocatenkantoor ingeschakeld. Die hebben 300 argumenten op papier gezet. Tegen hun eigen bewoners eigenlijk. Hoe moeten we dat zien? Nou ja, het gaat om 3 punten. De natuuraantasting en de verkeersafwikkeling wordt heel lastig, omdat je daar een hele drukke verkeersweg voor hebt. En een derde is dan die evenementen die een hoop lawaai voor Soest en Baar gaan opleveren. En ik kan me wel voorstellen dat mensen maar het is best wel vreemd, toch? Dat de gemeente een advocatenbureau inhuurt. Nou ja, het is natuurlijk een gigantisch groot project voor een bescheiden gemeente als Baarn, die meestal praat over een nieuwe school of over een verbouwing van iets of het sociale beleid. En dit is echt een hele grote broek die ze hebben moeten aangetrokken. De wethouder zei, te groot. De grootste klus die ik ooit in mijn leven heb gehad, zegt de wethouder. Ja, misschien is dat te groot. Maar goed, de gemeenteraad heeft gewoon alles gewogen op basis van provinciaal landelijk beleid. En ja, dat kunnen ze wel, maar ik kan me voorstellen dat 1 of 2 ambtenaren dat niet in hun eentje aankunnen. En dat ze dan wat extra steun vragen. Ja. Dat meneer Koudstaal, wat verwacht u van de Raad van State? Ik verwacht dat ze tot een zinnig oordeel, een verstandig oordeel komen. En dat ze het belang van de natuur net zo zwaar laten wegen zoals wij dat wegen met een heleboel andere mensen. Voelt het ook niet als een oneerlijke strijd? De bewoners tegen een advocatenbureau? Nou, het zijn natuurlijk niet alle bewoners, hè, want er zijn ook bewoners die het geweldig vinden. Die vinden het heerlijk om naar de paleistuin te gaan om van een concert van Sting te genieten. En dat overlast veroorzaakt voor de omwonenden is 1. Maar dat het vooral veel overlast veroorzaakt voor de op het landgoed aanwezige fauna. En dat is 2. Meneer dus het hoort daar gewoon niet thuis op dat landgoed. Laat me nou wel wezen. Meneer Van Dijk, hoe groot schat u de kans dat het allemaal doorgaat? Ik schat de kans vrij groot in. Ik denk dat de Raad van State zal misschien hier en daar wat correcties plegen. Er moet misschien iets af, er moet iets bij. Het is een kwestie van geven en nemen. Want die plannen zijn natuurlijk al 3 keer. Eerst had je een voorontwerp, toen een ontwerp en nu een definitief plan. Er is al van allerlei kanten is er wat afgeknaagd. En misschien dat de Raad van State dan ook nog iets doet. Maar ik verwacht niet dat dit plan rigoureus helemaal van tafel gaat. Dat geloof ik niet. Nee, nou ja, we blijven het volgen. Het blijft spannend. Dank jullie wel zover voor jullie komst. Journalist Piet van Dijk en Kees Koudstaal van de stichting Behoud het Borrebos. Can you hear me? Can you hear me? Hoping for a sign that this is still reality. Coming home soon. Coming home soon. Feels like you've been hiding on the dark side of the moon. Oh. Dream of getting closer. Dream of getting closer to you. Dream of getting closer. Dream of getting closer to you. Feels like we are losing touch. And I miss you. Yeah, I miss you. I wanna hold you close and I just don't know what to do. I just don't know what to do. I just don't know what to do. Dream of getting closer. Dream of getting closer to you. Dream of getting closer. Nou, Mai Verbeij, die zit hier gewoon naast mij. Maar onze andere sterrenverslaggever, Rosemarijn Brus, die is op dit moment ergens in de gemeente Baarn verstopt. En aan ons de schone taak, aan ons hier in de studio, maar ook u in den landen, om te raden waar zij zich bevindt. Rosemarijn Brus, hebben wij contact? Wij hebben contact, zeker weten. Ja, Roos, kun je iets loslaten over de plek waar je bent? Ik kan een heleboel loslaten over de plek waar ik Vertel. Ben. Vertel. Nou, het is hier pikdonker. Echt heel donker en ik zie helemaal niks. Het kan echt overal zijn. Ja, dat is weer een aanwijzing van niks, Roos Brus. Ja, oké. Okay. Nou, goed, ik weet wel dat als ik dus wel iets kon zien, dan was het hier groen en rood en oranje en bruin en heel herfstig. Oké. En onder mij is een heel bijzonder netwerk te vinden. Een netwerk? Een bijzonder netwerk. Ja, spannend, hè? Geen idee. Niet het Goois matras. Wel een ander netwerk. Oké. Is dit het, Roos? Dat is het. Hier moeten jullie mee doen. We gaan er even op kouwen. We gaan er even op kouwen hier. Ja, luisteraars kunnen een spraakberichtje in de NPO Radio 1-app achterlaten als ze denken te weten waar je staat. En we spelen niet om niet, dames en heren. De winnaar kan rekenen op zo'n prachtig mooie Dijkstra en Evenblij ter plekke mok. Nergens anders te verkrijgen. Die is zo, ik heb er zelf niet eens een. Ik zo ook exclusief niet. Is die ik mok. Ongelooflijk. Maar goed, ook bij Volendam Heerenveen staat er op het spel namelijk 3 punten, om eens wat te noemen. En wie gaat die punten mee naar huis nemen en die Houtkamp? Nou, 2 minuten geleden zou ik zeggen Volendam, want die kwamen 1-0 voor. En iedereen blij en juichen en meer van dat soort toestanden. En dan blijkt dat de VAR iets heeft gezien. En die goal werd afgekeurd, zegt daar Guzebuyuk is de VAR. En dus bleef het 0-0. 2 minuten later, doelpunt voor Heerenveen van Hooijdonk. 0-1 en er staat een heel groot scherm hier met VAR, check, doelpunt, want daar wordt nu ook naar gekeken of het buitenspel was of niet. Of Sidney van Hooijdonk zijn 5e doelpunt van het seizoen heeft gescoord. En dus 1-0 voor Heerenveen op het scorebord heeft gebracht. Het is nog steeds wachten op de VAR. Overigens heb ik ook in Baren gewoond. En ik heb nog steeds geen idee waar jullie medewerker staat. Maar dat terzijde, want ik wil ook een mok van jullie. Ja, ja natuurlijk. Ja, tuurlijk wil je een mok worden. Maar dan moet je meedoen en moet je blijven raden. Maar we gaan nu, want ook dat is live radio. Er is een spookrijder gesignaleerd. En dan gaan we even naar luisteren waar het is. Rijdt u op de A58 Bergen op Zoom richting Vlissingen, dan komt u tussen de afrit Kruiningen en de afrit Capelle een spookrijder tegemoet. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, op de A58 Bergen op Zoom richting Vlissingen komt u tussen afrit Kruiningen en afrit Capelle een spookrijder tegemoet. Dankjewel, zover Jeroen van Kam. Vanavond hebben we live muziek van Baarnse bodem. Marnix Dorrestein en Willem Wits vonden elkaar op het Baarns Lyceum. Ze vormden eerder al een band met de andere jeugdvriend Jet Rebel. Er werd muziek gemaakt voor Herman van Veen, voor Nora Fischer. Maar nu zijn ze met z'n twee, Ciao Lucifer. Ja, en NRC omschrijft die muziek als compacte, innovatieve popsongs. Afgelopen september speelden ze Paradiso al plat. En begin volgend jaar staat er een hele clubtour op de rol. Heren. Ja. Goed dat jullie er zijn. Goede samenvatting. Ja, dat dacht ik. Goed gedaan. Ja, je zou zeggen dat je het vaker doet. Ja, mag wel eens gezegd worden. Ja. Wel leuk om eens een keer te horen officieel. Jij vindt niet een mok, vind ik eigenlijk. Zeg ik het weinig? Zeg ik het weinig, Erik? Wat? Complimenten? Nou ja, ja. Maar even terug naar jullie. Ja. Herman van Veen en Jet Rebel. Daar zit een wereld ertussen. Ja. Zou je denken, hè? Wie is leuker? Jatte. Ja. Herman. Ja, de een zegt Jet Rebel, de andere Herman van Veen. Ja. Maar leg even uit, wat is het verhaal? Want Jet Rebel, daar zaten jullie mee op school. Die kennen jullie persoonlijk. Maar wat is jullie link met Herman van Veen? Mijn moeder speelt al sinds ongeveer het begin van mijn leven met Herman. En dus dat was altijd voor mij bijna een soort oom. Daar ben ik langzaam ingelijfd in het familiebedrijf. Oké. Okay. Ja. Een oom, Herman van Veen, leuk. Bijzonder. Maar niks, de wereld is niet mooi. Ik heb wel een beetje zwak voor Herman van Veen. Ja, sorry. Niet nadoen, daar ben je niet goed in. Oké, sorry. We hoorden net al een eerste nummer van jullie nieuwe album. En dat album klinkt heel vrolijk en echt een feel-good album. Maar als je goed naar de tekst luistert, klinken er eigenlijk best wat zware thema's in door. Hoe komt dat, Marnix? Eigenlijk is deze band voor ons ontstaan uit een soort... altijd uit een soort noodzaak om iets te verwerken. Dus als een van ons zich slecht voelde, dan kwamen we bij elkaar. En dan hadden we een kwartier een gesprek. En daarna gingen we 2 dagen muziek maken. En dat is eigenlijk nog steeds een beetje de kern van de band. Alleen we willen ook onszelf een soort hart onder de riem steken. En er iets van maken wat ons ook weer positief laat voelen. Dat klinkt een beetje als de band en muziek als therapie. Ja. Dat is het op een bepaalde manier ook wel. Maar ergens willen we dus ook niet dat het privé is of privé voelt. Dus we maken wel die stap naar dat we willen dat het... Als wij ergens spelen en mensen denken gewoon... oh, dat is een feel-good band, dan vinden we dat ook goed. Ja, want het klinkt echt zo. Ja. En daarom, als je dus echt diep naar de tekst gaat luisteren of lezen... ja, dan heeft het in één keer een totaal andere betekenis. Ook het nummer So Slow... wat is het verhaal daarachter, Willem? Het gaat eigenlijk in wijze over de wachtlijsten in de GGZ in Nederland. En dat het eigenlijk heel jammer is dat die er zijn. Heb je er zelf ervaring mee? Nou, mijn eigen situatie... Nou, het is eigenlijk een beetje dubbel. Mijn eigen situatie was destijds zo acuut dat ik dat ik heel snel geholpen kon worden. Het is wel lang geleden, hoor. Maar ik kan me voorstellen dat het ook lastig is als je te weinig capaciteit hebt... om dan niet spoedgevallen... voorrang te geven. Maar niet spoedgevallen worden op een gegeven moment spoedgevallen als het maandenlang duurt voordat je aan de beurt bent. Dus ja, we vonden het wel goed om daar eens een trek over te slaan. Maar jij was dan een spoedgeval, dus jij kon die wachtrijen overslaan. Wat als het dan niet kon? Hoe ging het dan met jou? Nou, dan was het een solo-project geweest. Misschien wel gewoon, serieus. Ja. Ben je dat echt, Willem? Ja, ik vind wel. Ja. Maar suïcidale gedachten zijn normaler dan je misschien zou denken. Dat is is het iets waar we dan meer over moeten praten? Want het lijkt echt zo'n taboe-onderwerp. Ik denk dat we op een goede weg zijn. Het is al een stuk normaler geworden. Maar ja, natuurlijk is er verbetering mogelijk. Je zegt, het is lang geleden. Je bent er doorheen gekomen. Ja. Heeft de band daar ook bij geholpen, muziek? Tuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja, kunst en muziek is de manier om dingen te verwerken voor mij. En weet je wat zo grappig is? Want het klinkt dus inderdaad heel vrolijk. Maar op het moment dat je je dus zelf zo voelt, dan ga je dus ook, zeg maar, dan ga je ineens andere dingen erin horen. En ik denk ook dat het voor ons in dat proces, weet je wel, in het begin zit er heel veel ellende en heel veel. Maar dat poets je er dus ook een beetje uit of zo. Je verwerkt het ook echt een beetje. Dus dat heb ik zeker ook gedaan. Ja. Vind je het nog lastig om, jullie gaan zo de nummer spelen? Gaat over wachtlijsten in de zorg? Vind je dat moeilijk om te spelen? Nee, want dat, zeg maar, als ik dat moeilijk zou vinden, zou het nummer denk ik nog niet af zijn. Het is zeg maar, die verwerking is compleet op het moment dat je het gewoon live kan brengen, dat mensen er keihard op aan het feesten zijn. Dan denk je, ja, het is gelukt. Ja. Maar ik kan ook wel voorstellen dat zo'n album ook heel veel betekent dan. Ja. Dat is echt een journey, een reis geweest, denk Zeker. Ik. Zeker. Ja, klopt. Ja, we zijn echt helemaal, we zijn echt tot het gaatje gegaan voor deze. We zijn sowieso wat dat betreft ook wel, we hebben echt, echt veel te veel tracks voor deze plaat geschreven. Echt een stuk of 60. 70 misschien zelfs. Dat was gewoon. Nummers. Jeetje. Maar gewoon, we kunnen het ook niet laten, weet je wel. Dus het is. Dus, en we willen uiteindelijk dat het echt dan een gestroomlijnd iets is waar wij zelf echt graag naar zouden luisteren en dat het niet een soort privé document is. Ja, nee, precies. Ja. Ik vind het ook wel verfrissend dat ik nu met drie mannen over emoties praat. Dat gebeurt niet vaak. Ja, altijd welkom. We kunnen het wel, hoor. Het is lastig, maar. Er hangt altijd zo rondom mannen, hè, zo'n macho cultuur, niet willen delen over je emoties, gesloten zijn wellicht. Maar ja, jullie nemen toch de stap om daar. Om dat bespreekbaar te maken. Dat is ook wel echt iets wat in deze plaat een soort rode lijn is. Dat we dus, we noemen onszelf geen jongens meer, maar we wilden eigenlijk ook geen mannen worden. Want we waren gewoon heel bang voor een beetje dat Don Draper, Mad Men vibeje van te veel drinken, niet emotioneel beschikbaar zijn en zo. En dat wilden we niet. Maar ja, wat doe je dan wel of zo? En die zoektocht zit er ook in van oké, hoe willen we dat dan doen? Mooi. Het klinkt als mooi. Erik, ja. Wat is dit nou? Jongens waren we, maar aardige jongens. Jongens, gaan jullie richting, richting de instrumenten? Dan gaat Mai voorbij. Jullie gaan jullie even super professioneel en ronkend aankondigen. Ja, Mai voorbij. Dan moet jij ze aankondigen. Ja. Ze moet even klaarstaan. Ja, hier is Ciao Lucifer met So Slow. So slow, taking so long. We are hurting at this minute, and it's getting on. Don't go, don't go. We're getting close. I'll be standing right beside you, out in the cold. Each and every moment, getting anxious more and more. All the while, I know for sure it's not your fault. Say it's a matter of trust. You say I don't get it at all. We don't get to give it a try. Tell you a secret, I'm bad at goodbyes. So long, we are hurting at this minute, and it's getting on. Don't go, don't go. We're already low. In our way, we'll be much higher down the road. say it's a matter of trust. You say I don't get it at all. We don't get to give it a try. Tell you a secret, I'm better at goodbye. Lucifer met So Slow. Literatuur voorbij of in het haardvuur. Als enige vrouw staat ze sinds afgelopen maand in de top 10 van de nieuwe literaire kanon. Met haar ongelooflijk omvangrijke oeuvre is zij zonder twijfel een van de belangrijkste Nederlandse auteurs van de 20e eeuw. Ik heb het natuurlijk over schrijver Hella S. Hazen. Hoewel de in de Batavia geboren Hazen grotendeels opgroeide in voormalig Nederlands-Indië, heeft ze op maar liefst 3 momenten in haar leven hier in Baren gewoond. Zo woonde ze hier als klein meisje in een kindertehuis, ging ze als tiener naar het Baarns Lyceum en schreef ze hier haar debuutroman Oeroeg. Ja, een schitterend boek, daar niet van. Maar met de ogen van nu misschien ook wel een heel klein beetje neocoloniaal. Daarom spreken wij vandaag met Lisanne Snelders, literatuurwetenschapper aan de Universiteit van Amsterdam. Welkom. Dankjewel. Ja, Lisanne, Oeroeg is het bekendste boek van Hella Hazen. Maar even voor wie het niet gelezen heeft, kan je even kort vertellen waar Oeroeg over gaat? Ja, Oeroeg gaat over een vriendschap tussen 2 jongetjes op een plantage op Java. Kebonjati heet de plantage. De naamloze ik-figuur wordt vriendjes met Oeroeg. Oeroeg is de zoon van de hulp in het huis. Dus dat is een Indonesisch jongetje. En de ik-figuur, dat is een wit planterszoontje. En zij hebben een hele hechte vriendschap. Ze spelen veel samen. Maar ja, naarmate de tijd vordert, drijven ze eigenlijk uit elkaar. Die Oeroeg die ontwikkelt zich ook tot een nationalist. En uiteindelijk blijkt de vriendschap verbroken. En kan die ook niet meer worden hersteld. Oké, dat is het verhaal. Het is later ook nog verfilmd, hè, Oeroeg. Ja, nou is het zo dat dat boek wordt algemeen beschouwd als een klassieker. Hè? Maar was ook bij verschijning in de jaren 40 was er meteen eigenlijk al ook een beetje kritiek op dat boek. Wat was die kritiek toen? Ja, dat klopt. Het is verschenen in 1947. En toen was Charlie Robinson, dat was een Indo-Europese man, staat echt bekend als de voorman van de Indische gemeenschap. Die heeft ook later de Passar Malam opgericht in Den Haag. En die zei, wacht eens even. Die noemde het boek zelfs met hoofdletters fout. Die zei, zij kan helemaal niks hierover zeggen, over die vriendschap tussen die 2 jongetjes. Want zij is een blank meisje en zij heeft geen idee waar ze het over heeft. Okay. Dus eigenlijk zeiden ze, het is te veel vanuit het witte koloniale perspectief geschreven. Ja, dat is eigenlijk wat later meer in die termen werd gevat. Toen hij zijn kritiek uitte, was het ook wel deels een seksding, een genderding. Dat ze van, ja, het gaat over mannenvriendschap en zij is maar een vrouw, dus zij heeft geen idee. Maar ook wel het idee van, ja, wat weet jij eigenlijk over die vriendschappen en die contacten met Indonesische mensen? Want ja, jij zit daar in die koloniale bovenklasse heel comfortabel. En wat weet je daarvan? Ja. Terwijl wij mensen van een gemengde achtergrond, zoals Charlie Robinson, die dus ook Indonesische voorouders had en Nederlandse, die stonden daar, voor zijn gevoel stond hij daar veel dichterbij. Ja. En had hij dus ook meer autoriteit eigenlijk om daarover te spreken. Had hij gelijk? Nou, ja. Dat is, vind ik, niet aan mij om te zeggen, heeft hij daarin gelijk of niet? Nee, maar niet? Ik vind het wel een spannende gedachte. Ja. Want dat was de kritiek in de jaren 40. Hè? We leven nu in 2022. We kijken soms met andere ogen ook naar klassieke kunst. Dat is Oeroeg. Is het een beetje een neocoloniaal boek? In zekere zin, nou ja, kijk, neocoloniaal, de koloniale onafhankelijkheidsoorlog was op dat moment nog in volle gang. Dus het verscheen een heel interessante. 1947, eerste politionele actie. Ja, wij voerden gewoon oorlog daarin. Precies, het was nog oorlog terwijl dit gebeurde. Dus het was heel erg ook een boek dat een beetje probeerde daar vat op te krijgen. Van wat is daar nou aan de hand? En de uitkomst was natuurlijk nog niet helemaal vast op dat moment. Dus dat maakt het heel interessant. Maar ik denk dat het heel belangrijk is om te, als je het nu leest, wordt vaak gezegd van, hey, het is zo mooi, de natuur wordt zo mooi omschreven. En al die dingen. En dat is ook zo. Maar als je goed kijkt, zie je ook Ja, hoe wordt die oeroeg eigenlijk omschreven? Nou, die heeft heel weinig tekst. Die zegt niet zoveel. Hij wordt als gezien als heel lenig. Hij staat eigenlijk wat dichter bij de natuur. Hij is ook veel vreder als het aankomt om omgang met dieren. Okay. Allemaal dat soort dingen. Dus in die zin zie je wel zeker de weerklank van het koloniale denken. Maar Lisanne Snel, dus zeg jij nu eigenlijk dat wij Helle Hazen moeten cancelen? Dat zij fout was, Helle Dat Hazen. Heeft u mij niet horen zeggen. Zeg jij dat nu eigenlijk? Nee, absoluut niet. Ik vind zeker niet dat we Helle Hazen moeten cancelen. Ik vind wel dat we heel goed moeten lezen. En best wel daar ook kritisch op mogen zijn. En tegelijkertijd, wat ook heel vaak wordt gezegd over Helle Hazen, en daar zit ook een kern van waarheid in, is dat zij zelf eigenlijk best wel gevoelig was voor die koloniale verhoudingen. Dat ze dat ook later steeds meer ging inzien. Dat ze zich afvroeg, wat hadden we daar eigenlijk te zoeken als Nederlanders en al die dingen. Dus dat was zeker ook wel bij haar aanwezig. Maar het pleit ons denk ik niet vrij van een kritische leeshouding. Dus we kunnen niet denken van, nou, met Helle Hazen hebben we zo decoloniaal lezen even afgevinkt in onze kanon. Dat is gewoon niet zo. Nou heeft ze ook hier in Baarn 3 keer gewoond. Maar is uiteindelijk ook weer teruggegaan naar Indonesië. Waar voelde zij zich het meest thuis? Zij heeft Indonesië altijd omschreven als het landschap van haar ziel. Dat is iets wat je later ook terugziet bij andere mensen zoals Rudy Kausbroek, die ook daar zijn opgegroeid. Die noemde het groene innerlijke behang. Dus voor haar had het heel erg te maken met haar eigen identiteit. Dat is waar later ook de discussie over is gegaan. Met de vraag van, ja, je bent dan wel, je hebt wel het landschap gezien, maar je bent niet echt Indisch, want je bent wit. Maar goed, in ieder geval... Maar ik kan me dan voorstellen dat die kritiek best wel pittig was voor haar. Zij was daar dus heel erg door geraakt. Als je thuis voelt en je hoort van andere mensen, joh, maar dat klopt niet, jij hoort hier helemaal niet thuis. Ja, zeker. Zij was heel erg gekrenkt eigenlijk daardoor. Maar ze was niet iemand die dan heel erg polemieken ging schrijven, zoals bijvoorbeeld W.F. Hermans dat heeft gedaan. Dus zij heeft wel later in interviews te kennen gegeven dat ze zich daar heel erg door gekwetst voelde. En er zijn ook best wel veel critici die eigenlijk heel erg in de bres zijn gesprongen voor haar. En die de haar perspectief ook heel erg overgebracht wel. Van, ja, zij is eigenlijk verbannen voor een tweede keer uit haar thuisland. Ja, maar jij zegt ze was gekrenkt. Hè? Ze vond het niet leuk. Of dacht ze in een later punt van haar leven, er zat misschien ook wel een beetje een kern van waarheid in. Maar zoals ik net zei, dus zag ze dus op een gegeven moment wel in van, nou, Nederlanders hadden niet zoveel te zoeken in Indonesië. Maar tegelijkertijd voelde ze zich daar heel erg mee verbonden. Het is ook niet zo dat zij daar weer is gaan wonen. Ze is wel op reis gegaan en teruggegaan. En uiteindelijk is ze, ja, weer gewoon in Nederland en in Frankrijk heeft zij gewoond. Ja, ja. Maar ze heeft ook weer een ander boek geschreven, waar ze eigenlijk al die invloeden waarvan ze ook heeft geleerd over die kolonialisme, zeg maar, heeft ze ook verwerkt in een soort van ander perspectief, toch? In haar nieuwere werk. Ja, in haar laatste roman, die was in 2002 volgens mij, Sleuteloog. Dat wordt vaak gelezen als een herschrijving van Uroeg. Gaat ook over een vriendschap tussen twee mensen. Maar dit keer zijn het twee vrouwen, twee oudere vrouwen die terugkijken op hun leven. Eén daarvan is een witte vrouw en de andere is een Indo-Europese vrouw. En die kijken ook samen terug op hun vriendschap. En daar zijn wel wat meer oog voor, ja, die hele complexe verhoudingen die je had in die kolonie, die gewoon heel raciaal eigenlijk georganiseerd was en waar iedereen, ja, de kleur van iemand heel erg bepalend was voor zijn positie. Hoe we het ook wenden of keren, Oeroeg is en blijft toch een klassieker. Hè? Het is een prachtig geschreven boek. En Helle Hazen, ja, weet je, het gaat wel eens over de grote drie. Zij wordt ook wel eens over het hoofd gezien, vind ik eigenlijk. Toch, vind je niet? Helle Hazen mogen best wel respect voor hebben. Natuurlijk mogen we respect hebben voor Helle Hazen. Ja, ze staat ook wel bekend als de grote vierde. Ja, nou, vind je niet? Ik vind Helle Hazen, weet je wel. Maar we gaan een stukje, ga jij voorlezen uit Uroeg. Wat van passage ga je voorlezen? Ja, ik had er, even kijken, ik twijfelde tussen het allerlaatste van het boek. Nou, dat ga ik gewoon doen. Het slot. Het slot van het boek. Ja, dan hoef je het ook niet meer te lezen. Jawel, dan moet je het alsnog lezen. Oké, voor de mensen die het op de lijst willen zetten, nee, zet de radio weer harder. Het gaat over dat Uroeg en de ik-persoon, die zijn dus eigenlijk, hebben elkaar heel lang niet gezien. De ik-persoon komt terug in Indonesië en gaat, die denkt hem te zien, die Uroeg. Die is inmiddels dus een onafhankelijkheidsstrijder geworden. Het is inmiddels in die oorlogssituatie. En dan denkt hij hem te zien. En het speelt zich af bij een meer, dat heet Telaga Hidiung. Het is vermoedelijk overbodig toe te geven dat ik hem niet begreep. Ik kende hem zoals ik Telaga Hidiung kende. Een spiegelende oppervlakte. De diepte peilde ik nooit. Is het te laat? Ben ik voorgoed een vreemde in het land van mijn geboorte? Op de grond van waar ik niet verplant wil zijn? De tijd zal het leren. Prachtig. Ja. Ja, tot slot de vraag die we altijd stellen. Die moet worden gesteld, maar je hebt het einde eigenlijk al verklapt, maar ik ga hem toch stellen. Is dit nu literatuur voorbij of voor in het haardvuur? Nou, ik ben niet van de boekverbrandingen, dus zeker bij het haardvuur. Maar daarbij wil ik wel zeggen, lees er ook vooral andere dingen naast. En denk aan hoe je het leest. Dus hou die kritische leeshouding altijd. En lees bijvoorbeeld ook iets van een Indonesiër ernaast. Bijvoorbeeld Pramudia Anantatur, die prachtig heeft geschreven over een Indonesische nationalist in Aarde der Mensen. Nou, die noteren wij. Ga meteen even opzoeken. Dankjewel. Meer lezen, altijd een goede tip. Dankjewel voor je komst, literatuurwetenschapper aan de Universiteit van Amsterdam, Lisanne Snelders. Wij schakelen nog even naar Volendam voor Volendam Heerenveen. Andy Houtkamp, een goaltje vlak voor de rust. Gaat dat nog komen? Ja. Nou, dat was er al. Het is 1-1 geworden. Het was 1-0 voor Heerenveen door Van Hooijdonk. En zojuist 1-1 geworden door Robert Muur. Hij scoorde al eerder. Die goal werd afgekeurd. En even ging hier de schrik om het hart bij de Volendammers. Want weer kwam er op het scherm check van de VAR op buitenspel. Maar nu was het gelukkig voor Muren en Volendam geen buitenspel. En dus 1-1. Eén wedstrijd heeft Volendam dit seizoen tot nu toe gewonnen. Het spijt me, Erik. Dat was tegen FC Twente. Overigens heeft Heerenveen 3 keer gewonnen. Waarvan 1 keer tegen, FC Twente. Het is 1-1. Hey, lekker wrijf er nog even in, Andy Houtkamp. Lekker. Het is 1-1. Zo dadelijk bij rust bij Volendam Heerenveen. Oké, nou ik hoop dat jij geniet van je thee straks, Andy Houtkamp. Where am I? Ja, Rozemarijn Brust staat ergens in de gemeente Baren. Dat was inmiddels wel duidelijk. Maar waar? Daar zijn de meningen onder de luisteraars over verdeeld. Luisteraar Antoinette denkt dat jij in het Baarnse bos staat, Roos. Met een netwerk aan paden die uitkomen bij de Grote Kom, schrijft ze erbij. Nou, dat is heel leuk bedacht, maar dat is niet waar. Maar wel, ja, heel leuk. Je staat niet in het Baarnse bos. Ik sta niet in het Baarnse bos. Ik kan wel stellen dat ik wel op een soort gelijke plek misschien sta. Want ja, een bos. Het is herfst. Ander bos. Misschien. Een ander bos. Misschien. Misschien. Wellicht. Okay. Ik kan ook vertellen dat een paar weken geleden had ik hier niet kunnen komen met de auto. En ik heb een klein mandje meegenomen om te vullen. Een klein mandje om te vullen? Mandje. Ja, leuk, het, is het is nog lang geen Pasen, denk ik. Wat ga ik dan doen? Mandje. Een soort rood kapje. Ja, oké. Okay. Nou ja, u hebt nog één rond. Regent het of niet? Nou ja, het begint nu te regenen, ja. Ja, nou, pak een paraplu of ga onder de boom staan. Maar u, baanluisteraar, u hebt nog 1 ronde de kans om te raden waar Rozemarijn Brust verstopt is. Ergens binnen de gemeentegrenzen van Baarn. Stuur het antwoord in via de NPO Radio 1 app. En drink volgende week koffie uit zo'n heerlijke stevige Dijkstra even blij ter plekke. Mok. Wat willen we? Meer Vlaamstraat. Wat willen we? Meer Vlaamstraat. Meer Vlaamstraat. Ook ik, Maria Massouni, wil meer vrouwen op straat. Wij van Ter Plekke gaan elke week met een missie op pad, want in de Nederlandse geschiedenis barst het van de iconische vrouwen. Maar vele van hen dreigen volledig in de vergetelheid te raken. En dat willen wij voorkomen. Ja, want kijk eens om je heen in je eigen woonplaats en je ziet ongetwijfeld talloze mannennamen op de straatnaambordjes spreken. Maar een straat die vernoemd is naar een vrouw, dat is net zo zeldzaam als een kampioenschap van Feyenoord. Maar gelukkig hebben wij onze redacteur Els Knapen en die heeft goed in Baren rondgekeken. Els, vertel, welke vrouw in de gemeente verdient een eigen straat? Nou, er heeft hier in Baarn iemand jarenlang rondgelopen op de Javastraat, tussen de reageerbuizen, de microscopen en duizenden schimmels. Johanna Westerdijk, kennen jullie haar al? Nooit van gehoord. Nou, nooit? Nee, jij wel? Ja. Ach, god. Heb ik echt nooit van gehoord. Nou, Johanna die werd in 1917 de allereerste vrouwelijke hoogleraar van Nederland. Zelf vond ze dat totaal niet boeiend trouwens. Ze vond succes ook voor een vrouw heel vanzelfsprekend. Nou, hele goede instelling vind ik. Absoluut. Gelijk heeft ze, er is een hele mooie biografie geschreven over deze vrouw door Patricia Vaassen. Een beetje opstandigheid. Nou ja, daar hoor je al wat goeie in. Titel. Interessante vrouw zit daarachter. En ik heb hele mooie dingen over haar gevonden. Zij wist alles over planten en schimmels. Want Johanna Westerdijk was hoogleraar in de plantenziektekunde. En hier in Baarn zat ze werkelijk tot in de nek en nog, misschien nog wel verder. Tot in de nek in de fungi. Er komt het een beetje. Dus hier in Baarn is het een en al schimmel. Een grote schimmelzooi. Ze had hier een heel mooi onderzoeksinstituut. Intussen is dat naar Utrecht verhuisd. En daar had ze 11.000 schimmelsoorten. Die ze verzorgde, die ze onderzocht met haar staf. En dan denk je, schimmels, Lekker. Wat heb je dan? Wat heb je nou aan schimmels? Nou, daar heb je een hele hoop aan. Jij houdt wel van een biertje. Penicilline, schimmel. Nou, inderdaad. Brood, ik dacht, ik bouw het een beetje op. Penicilline, zeker. En als je de verkeerde schimmels hebt, dan is er kans op hongersnood door enorm mislukte oogsten bijvoorbeeld. Johanne Westerdijk heeft als eerste de basis gelegd voor die plantenziektekunde en is dus gewoon echt een ontzettend belangrijke vrouw. Ze reisde de hele wereld over om die schimmels te verzamelen. Ze verkocht ze ook weer door. Studeren deed ze iets dichter bij huis in Duitsland. Dat vond ze alleen wel een beetje een belachelijk land, omdat de mensen zo ontzettend gelovig waren. En aan haar vriendin schreef ze vanuit Duitsland: zeg, nou moet ik je toch eens wat vertellen. Het is hier nog een oerachterlijk land wat religie betreft. Voor je toelating hier is je hoofdvak religion. Als je dat onvoldoende hebt, maar verder tienen, dan druip je. Als je zegt, ik geloof in niets, dan mag je niet eens studeren. En dan ben je ook nog een vrouw, had een labassistent tegen haar gezegd. Haar reactie? Ik had hem bijna in zijn falie gespuugd. Nou, wat, toch? Wat een Johanna, geweldige vriend. Ja, Johanna Westerdijk. Echt gewoon, niet dan zak je, maar dan druip je. Dat vind ik al schitterend. Maar iemand gewoon bijna in zijn falie geschopt. Ja, don't mess with Johanna Westerdijk. Een kleine wending, want misschien moet er wel een mannennaam op dat straatnaambordje komen hier. Wat? In Baarn. Hoezo? Hans. Hans? Hans. Johanna liet zich liever Hans noemen en dat besloot ze al toen ze een jaar of 13 was. Ik belde vandaag even naar Marieke Bemelman. Zij heeft een paar maanden geleden in Utrecht Johanna Westerdijk op een prachtige manier laten vereeuwigen in een muurschildering. En zij weet alles over haar. Dit vertelt Marieke over waarom Johanna Hans genoemd wilde worden. Nou, je moet me voorstellen, Johanna, dat is een naam voor een heel net meisje. Dit was een lekkere wilde tomboy. En in haar kindertijd was zij helemaal niet van plan om in een net jurkje keurig te gaan zitten borduren. We wilden het liefst op uit, lekker de natuur in en in sloten prutten of bij de koeien in de stal. Ja, het was eigenlijk een rouwdouwer. En ze vonden zo'n naam Johanna, houd toch op. Dus die wilde Hans heten. Hans? Ja, Hans. Nou, en die rouwdouwmentaliteit. Maar hoezo wilden ze dan Hans heten? Ik bedoel, was dan, of wilden ze ook een geslachtsverandering? Nee, dat wilden ze niet. Nee, het is... Waarom moet je dan meteen een geslachtsverandering, Erik? Nou, omdat je in één keer de mannen. Ik kan me ook voorstellen dat ze gewoon, als je een vrouwennaam hebt, dat je dan anders behandeld wordt. En als je Hans heet, misschien. Dat je dan anders behandeld wordt. Moet je waar dan de rest van de uitzending Kuiven bij noemen? Word ik al vaak genoemd trouwens. Okay. Maar Els, hoe zit dat? Ja, nou, dat was gewoon een vuurraket. En dat is niet mijn woord. Dat heeft ze over zichzelf gezegd. Ik ben een vuurraket die mijn eigen baan moet gaan. En ze was het ook in de vrije tijd. Het was echt een feestbeest. Boven haar laboratorium hier in Baarn hing de spreuk: werken en feesten vormt schone geesten. Hartstikke mooi. Wow. Ze schreef aan de vriendin: ja, ik moet af en toe dat lab uit en feesten, want anders ga ik naar schimmel stinken. En ze dronk heel veel bier, cocktails, ze rookte avondlang sigaren. Het klinkt alsof ik en Johanna echt vrienden met elkaar konden zijn. Ja. Nou, ja. Ik wil er wel bij, hoor. Maar toch, Els, maar de hamvraag: waarom verdient zij een straat? Nou, dat heeft verschillende redenen. Allereerst is hier in Baarn een professorenwijk. Dat weet de burgemeester denk ik ook wel. Hoe kan het? Ik zal die vraag later vandaag nog even stellen. Hoe kan het dat Johanna daar niet genoemd is? Of Hans, hè, desnoods. Ze had een instituut vol met vrouwen. We gaan straks vragen aan de burgemeester. Ja, heel fijn, heel belangrijk. Ze had een instituut vol met vrouwen die daar promoveerden. Echt ongezien in die tijd. En anno 2022 is slechts 1 op de 4 hoogleraren in Nederland een vrouw. Dus het lijkt mij heel logisch. Zo'n vrouw als Johanna, die moet gewoon als voorbeeld genomen worden. Er is hier een Westerstraat. Maak er een Westerdijkstraat van, bijvoorbeeld. Doe het. Geef deze vrouw een straat. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Wij willen meer vrouw op straat. Meer vrouw op straat. Dankjewel, Els Knapen. Graag gedaan. Staat genoteerd. We gaan nog een plaatje draaien, maar even bij. Heerlijk. De Arctic Monkeys moeten we het even over hebben. Ja, jij bent fan, toch? Nou, ja, ik was vroeger fan, zeg maar 15 jaar geleden of zo. Maar ze stonden op Lowlands. Het was verschrikkelijk slecht. Ja, ik hoorde dat het heel saai was. Ze hebben een nieuwe plaat. 4, 5 sterren overal. Echt? En daar gaan we een liedje van draaien. Het is een beetje James Bond-achtig, heb ik me laten vertellen. Mm. I've been given good reason to believe I ain't quite where I think I am, but it's always worth your blast. You know the face, but you can't see past the disco strobes and the stumbling blocks. Wait, there's the other island now. Formation displays of affection fly over. I go back and I can see both islands now. It's the intermission. Let's shake a few hands. Expressions invite me to suspect I ain't quite where I think I am. Stankable party guests to fill the awkward silences. The disco strobes and the stumbling blocks. Wait, there's the other eye. The spare set of tingles will raise up your spine. If I get it my way, looks like the Riviera coming into land. Early predictions would seem to suggest I ain't quite where I think I am. Ja, I ain't quite where I think I am van de Arctic Monkeys van hun nieuwe plaat. Ja, wel leuk, een beetje saai. Hoor je niet, Mai? Ik vond het heel saai. Vond je het heel saai? Ja, zo saai was het ook weer niet. Goed, dit was het eerste uur van Dijkstra Even Blijft de Plek. Live vanuit restaurant Vuur in Baarn. We even ertussen uit voor het NOS Journaal. Straks nog een heel uur. En dan praten we onder andere over de Greet Hofmans affaire. NPO Radio 1. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. Tessa Jonge-Poering is geboren als klein mens en dacht altijd dat die beperking overkomelijk was. Mensen gaan mij op een gegeven moment accepteren. Ik word lang en als ik daar maar hard genoeg voor zou vechten, dan zou dat gaan lukken. Maar ze zal moeten accepteren dat ze altijd zo blijft. Ik ben geen lilliputter, ik ben een mens met een groeistoornis. Deze week in Docs, Alles Wordt Beter. Een podcast van de NTR en VPRO voor NPO Radio 1. Ga naar je favoriete podcast-app. Luister naar Docs. Wie luistert, weet meer. Moneybird maakt boekhouden echt makkelijk. Zo verstuur je eenvoudig en snel je BTW-aangifte met één klik. Je BTW-aangifte, zo gebeurt met Moneybird. Terrasoverkappingen met de laagste prijsgarantie vindt u bij Tuin Maximaal. Profiteer nu tijdelijk van herfstkorting op alle terrasoverkappingen, glazen schuifwanden en zonwering. En geniet het hele jaar maximaal in uw eigen tuin. Ga naar tuinmaximaal.nl. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Profiteer nu tijdelijk van herfstkorting op het gehele assortiment. Ga naar tuinmaximaal.nl. Maak kennis met de Volvo C40 Recharge. En ervaar de kracht en souplesse van puur elektrisch rijden. In het comfort van een duurzaam ontworpen interieur, vol slimme voorzieningen zoals Google Services. De 100% elektrische Volvo C40 Recharge. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer. Met je bedrijf overstappen op elektrisch? Het kan eerder dan je denkt. Want met Rabo Lease kun je bijna al je elektrisch materieel leasen. Van busjes tot vrachtwagens en graafmachines. De voordelen? Aantrekkelijke gebruikskosten, toegang tot milieuzones, sneller verduurzamen en je bent direct eigenaar. Bereken je maandbedrag op rabobank.nl/elektrisch. Rabo Lease. Stroomversnelling voor ondernemers. De coöperatieve Rabobank. Zo, dat klinkt lekker zeg. Dit is de nieuwe Lipton Iced Tea Zero Sugar. De geweldige smaak van peach en green die je gewend bent, maar dan zonder suiker.

zo duurzaam als een diamant. NPO Radio 1. BNN VARA. Even blij ter plekke. Goedenavond en welkom bij nog een uur van Dijkstra en Even Blij ter plekke. Live vanuit restaurant Vuur in Baarn. Deze week werden flinke straffen geëist tegen de verdachten in de zaak van de dood van Carlo Heuvelman. Die komen hier allemaal uit de buurt. Straks gaan we het over die groep hebben die op Mallorca zo vreselijk huis hield. Maar eerst gaan we naar Austin, Texas. Daar is de Formule 1 race zojuist van start gegaan met Max Verstappen op de eerste startrij. Hans van Lozenoord, hoe ging die start? Ja, die ging voor Max Verstappen heel erg goed. Hij had weliswaar geen pole position, maar stond inderdaad op die eerste startrij op de tweede plek. Hij was beter weg dan Carlos Sainz. Die stond wel op pole position in de Ferrari. Maar Carlos Sainz kreeg meteen bij het uitkomen van de eerste bocht een tik van George Russell in de Mercedes die achter hem reed. En Sainz spinde met de Ferrari, draaide om zijn as en is natuurlijk nu meteen kansloos voor een goede klassering. Carlos Sainz rijdt helemaal achteraan. Max Verstappen aan de leiding, gevolgd door Lewis Hamilton, Lance Stroll, George Russell. En dan zoeken we Charles Leclerc, die is vanaf de 12e plek vertrokken. En die ligt nu in 10e positie. Dat is de beste Ferrari-coureur op dit moment. En Carlos Sainz, zijn auto, wordt in de pits, in de garage geduwd. De wedstrijd is voor hem voorbij. Straks meer snelle autootjes met Hans van Lozenoord. Hier in Baden hebben we straks nog live muziek van Ciao Lucifer. En historicus Han van Bree neemt het op voor Greet Hofmans. Ja, u weet wel van die beroemde affaire op Soestdijk. En burgemeester Mark Roel wacht af in onze ijskoude verhoorwagen. Maar eerst gaan we praten over de zaak rond de dood van Carlo Heuvelman. Het slachtoffer dat vorig jaar tijdens een vechtpartij op Mallorca werd doodgeschopt. De verdachte vriendengroep komt hier uit de buurt, uit het Gooi. En zij hoorden deze week dat het OM straffen voor een aantal van hen van 8 tot 10 jaar eist. Ja, en tijdens de rechtszaak nam ook de moeder van Carlo Heuvelman gebruik van haar spreekrecht. Wat heeft Carlo jullie die avond aangedaan? Hij is doodgeschopt. Wat heeft hij gedaan? Wat heeft hij jullie gedaan? Ik hoop dat ik ooit dat antwoord nog eens krijg. Dat jullie het lef hebben om dat een keer te vertellen. Waarom? Ja, en waarom? Dat is de vraag die na alle zittingen nog steeds boven de strafzaak hangt. Want veel antwoorden kwamen er de afgelopen weken niet van de verdachten. Vrijdag was de laatste inhoudelijke zitting. Vanavond blikken we met nu.nl misdaadverslaggever Joris Peters terug op die rechtszaak rond de dood van Carlo Heuvelman. Ja, en vooral ook om te kijken naar de vraag, wat weten we inmiddels wel? Ja, welkom. Zal ik het gelijk uit de doeken noemen, wat we allemaal wel weten? Nou ja, we weten dus dat het... Laten we eerst alles op een reizen. Ja, 9 verdachten zijn er, ja. Die allemaal dus uit deze streek komen. Jongens uit het Gooi, met name Hilversum. Wat voor jongens zijn dit? Nou ja, op het eerste oog eigenlijk hele normale jongens. Geen strafblad, een paar boetes voor dronkenschap. En zo presenteren zichzelf ook eigenlijk. Jongens die geen vlieg kwaad doen. We spreken mensen met u aan, zijn zeer goed opgevoed. Maar als je dan de beelden bekijkt van de vechtpartijen die we wel hebben, of de beelden die we wel hebben, dan komt er toch een wat ander beeld naar voren. En daar hebben ze eigenlijk zelf ook geen verklaring voor. Ze zeggen, ja, ik herken mezelf niet. Ik ben dat niet eigenlijk op die beelden. Maar... Keurige jongens, spreken met twee woorden. Zeker, ja. Vooral ja, Sunil heeft zichzelf op die manier de hoofdverdachte. Sunil Bey, het hoofdverdachte, ja. Precies, die heeft zichzelf zo echt gepresenteerd. Zeer zelfverzekerd. Ik doe geen vlieg kwaad. Maar ja, ondertussen zien we inderdaad wel op de beeld dat hij zeker twee jongens op de grond trapt. En dat is dus niet Carlo Heuvelman, maar iemand anders? Nee, daar wordt hij wel van verdacht, maar dat staat niet op beeld. En dan hebben we het wel over een vriend van Carlo, die wordt geschopt, en een andere jongen, die wordt voor de zaak geschopt. Ja, we gaan het zo over die beelden hebben. Wat was jouw idee eigenlijk van die jongens? Je zit daar dan in die rechtszaal, en je zegt die Sunil Bey, dat is die hoofdverdachte. Ja. Maakt zelfverzekerde indruk. Ja. Ja, ik geloofde het niet helemaal. Hoe bedoel je? Je gelooft het niet? Nou ja, ik heb het gevoel dat hij een bepaalde houding opzet. Dat hij een bepaalde houding aanneemt om maar te laten zien dat hij toch echt wel een zeer, zeer vriendelijke jongen is. Hè? En daarom dat ging hij ook heel erg benadrukken. Ik spreek gewoon mensen met u aan. En nou, dat zal wel, maar Hij kon geen antwoord geven op die vraag wat we dan zagen, dat geweld. Van waar komt dit dan vandaan? Ja. Dus. Ja, na de eerste zitting was al meteen duidelijk ook dat de verdachten houden hun lippen stijf op elkaar. Mogelijk ook om elkaar te beschermen. Ja. Een van de rechters besloot de vierde dag daar ook iets van te zeggen. Als het goed is, hebben we het komende dagen, inhoudelijke behandeling, zijn er voor jullie voor om verantwoordelijkheid af te gaan leggen. En doe dat ook. Wees een vent en vertel nou gewoon echt wat er gebeurd is. Ja, wees een vent en zeg wat er gebeurd is. Maar zijn oproep had volgens mij weinig zin. Ja, kijk, ze hebben niet echt de lippen stijf op elkaar gehouden. Ze hebben eigenlijk best wel veel gepraat. Alleen op de vraag, ben je verantwoordelijk voor wat er met Carlo is gebeurd, kwam er dan nee. Maar heb je het dan op zijn minst wel gezien, dan kwam het antwoord ook nee. En wat je hoort... Ze zeggen eigenlijk dat ze er niet bij waren. Nou ja, we waren er allemaal wel bij, maar ja, we waren dronken. Ik heb het niet gezien, weet je. Je moet niet bij mij zijn. Misschien moet je bij mijn buurman zijn, kan die het wel vertellen. Maar ik weet het in ieder geval niet. En dat hoor je terug in deze rechter. Kijk, wat we gewoon weten is dat in die groep jongens die daar zit, daar zit de dader. Of daar zitten de daders. Dat weten. Er is geen andere groep bij betrokken. Ja. Dus vandaar dat die rechter ook gewoon een beetje een soort van emotioneel wordt. Zo van, jongens, kom op, weet je. Gooi het eruit. Wees een vent. En vertel nou gewoon wat daar gebeurd is. Ja. Maar ik zat ernaar te kijken. Ik heb die rechtszaak natuurlijk ook zitten volgen van de week. Ik kreeg ook het gevoel dat ik een groep jongens zag die gewoon van advocaten, van stevige advocaten, de opdracht hadden gekregen. Niks zeggen. Ja. Niks zeggen. Ja. Zwijgen, zwijgen, zwijgen. Want dat is het beste. Klopt dat een beetje? Als ik zelf advocaat zou zijn, dan zou ik misschien ook wel die tactiek hanteren voor mijn cliënt. Ja, omdat je gewoon, je hebt het dossier voor je. Je weet dat er geen beelden zijn van wat er met Carlo is gebeurd. De getuigenverklaringen lopen een beetje uiteen. Ja, waarom zou je meehelpen aan je eigen veroordeling. Ja. Dan krijg je een beetje een principiële kwestie natuurlijk. Want je wil eigenlijk van, jongens, kom op, vertel het verhaal. Ja, je proeft die onmacht ook bij die familie en die vriendin van Carlo. Die zeggen van, we willen weten wat er gebeurd is. Maar er zijn dus 9 verdachten, maar wel 60 getuigen. Ja. En wat zeggen zij? Ja, nou ja, laat ik ze niet alle 60 opnoemen, maar laat ik de kern eruit pakken. Ja. En dat is in ieder geval dat Carlo een klap heeft gekregen, dat hij knock-out is gegaan en dat hij toen op de grond lag nog een paar keer tegen zijn hoofd is getrapt. Alleen. Maar niemand zegt, ik heb het gezien. Nou ja, er is 1 getuige, een belangrijke getuige in de zaak van Saniel, die zegt, ik denk het goed gezien te hebben. Zo moet ik het een beetje. Want ze zegt, ja, ik weet niet helemaal zeker, maar ik zag een jongen met een zwart shirt. En toen kreeg ze later een foto onder de ogen. En toen wees ze inderdaad Saniel aan. Als degene die Carlo zou hebben getrapt. Maar ze is daar een beetje warrig in. Dus er is gewoon niet echt 1. Maar het is toch heel gek, Doris. Als je 60 getuigen hebt en er is maar 1 iemand die zegt, ik heb het denk ik gezien. Ja. Ja, is er een andere reden waarom mensen niet helemaal, ja, misschien niet durven te getuigen? Dat kan misschien ook zo zijn. Ja, dat is een goede vraag. Nou, de context is wel natuurlijk dat we daar op de strip staan. De kroegen gaan net dicht, dus de meeste mensen zullen goed dronken zijn. Ja, ik ben zelf nooit bij een gevecht betrokken geweest. Dat schijnt heel snel te gaan. Dus dat je niet alles in jezelf opneemt. Maar waar jij op doelt natuurlijk is ook dat het verhaal dat getuigen zouden zijn geïntimideerd. Er zitten wel aanwijzingen in het dossier dat getuigen meer weten, maar dat simpelweg niet willen vertellen. En wat voor intimidatie? Niet durven te vertellen. Ja, het zou kunnen dat diegene dat niet durft. Hoezo niet? Want je zegt intimidatie. Wat is er allemaal gebeurd? Nou ja, onder andere in Mallorca zelf begon dat eigenlijk al. Die jongens, er waren ook vriendinnen van die groepen jongens mee. En die zijn eigenlijk al tegelijk te kennen gegeven van niet met de politie praten. Degene die dat wel hebben gedaan, kreeg gelijk de wind van voren. Toen ze eenmaal weer terug in Nederland waren, is bij 1 getuige is een fles tegen het raam aangegooid van de ouderlijk huis. Op de dag dat 1 van de verdachten werd gearresteerd. Er zijn andere berichten waarin ook zeer vreemd wordt gesproken over een getuige, omdat die namen zou hebben genoemd en daar zou dan een shooter voor worden ingehuurd. Dat soort teksten worden dan rondgestuurd. App? Ja, via de app. Nou kun je afvragen van hoe serieus is dat, maar tegelijkertijd de gedachte dat het bij je opkomt, dat je op die manier spreekt over getuigen, dat geeft wel iets aan. Wat ik echt fascinerend vind, wij, Maya en ik, hebben in de auto nog zitten luisteren naar die podcast, Het Geheim van Mallorca. En jij bent ook zelf naar Mallorca toegegaan. Dat vind ik echt goede journalistiek, vind ik dat. Want jij sprak daar met kroegbaas Ari, die was getuige van die hele vechtpartij. Wat voor beeld had die Ari van die groep jongens? Nou ja, Ari heeft een deel van de jongens uit Hilversum in de kroeg gehad. We hebben die avond nog even geschetst. We hebben 2 gevechten gehad. Dat gebeurt voor zijn tent. En hij, een deel van de groep van Hilversum zit ligt bij hem in de ja, die vindt hij geweldig. Daar heeft hij nooit geen last van. Over de groep Hilversum. Ja. Dus de groep die uiteindelijk Carlo Heuvelman hebben doodgeschopt, daar zegt hij van, aardig lui. Nou, kijk, degene, de hoofdverdachte, die zaten niet bij hem in de tent. Het okay. zijn vijf andere jongens. Er zitten nog een groep Hilversum. Die zit in de andere tent. De groep bij Arie krijgt ruzie om stoelen. Dan wordt de andere groep ge-sms'd. Jongens, kom deze kant op. Ja? We moeten jongens even een lesje leren. En dan komt onder andere Saniel, Mees, T, andere hoofdverdachte, Hein B, ook een hoofdverdachte. Okay, maar en die komen dan naar de zaak. En die Arie die heeft Saniel B ook vastgehaald. Daar hebben we volgens mij een fragment van. Ik zie iemand opgefokst staan. Ja, zwaar opgefokst. En dat is één persoon die gewoon in de hele groep van een mannetje of 80, 90 opvalt. Die jongen, die pak ik beet en die druk ik tegen de muur aan met mijn arm op zijn strot. En dat druk ik meteen dicht. En ik kijk in zijn ogen en die staan echt op rood. Op 100%. Ja, kroegbaas Arie. Die is ook al wat gewend, dat kun je horen tussen de regels door. Ja. Kroegbaas op Mallorca, ik pak even iemand bij zijn strot. Maar als hij de manier waarop hij die Saniel B. omschrijft, dan snap ik wel dat die jongen de hoofdverdachte is. Ja. Alleen ja, goed, iemand die heel kwaad is, hoeft nog niet per se wat dat ook te uit in geweld. Nee. Maar ik bedoel, dat is de rode lijn. Dat, ja. dat heeft de rechter hem ook meerdere keren voorgehouden. Zo van, Saniel, je zit hier voor me en we hebben een heel prettig gesprek. Maar dan kijk ik naar de beelden en dan zie ik een jongen die gewoon door het lint gaat. Hoe kan je dat vertellen? Nou, en daar past dit verhaal van Arie ook bij, weet je. Ik zie een jongen, die pik ik tegelijk uit. Ik probeer hem eigenlijk een soort van uit te schakelen. Hij zegt, als ik hem dan op zijn strot duw, dan bij de meeste mensen gebeurt er wat in hun hoofd. Dan zijn ze in één keer uit die agressie. Ja, dat gebeurt bij hem eigenlijk niet. Hij loopt om het terras heen en komt gewoon weer terug. En ja, en belandt dan in dat gevecht. En Saniel was dus betrokken bij dat eerste gevecht. Ja. Maar dat betekent natuurlijk niet dat hij bij de tweede vechtpartij aanwezig was. Ja. Of wel aanwezig was. Ja, maar Saniel dat hij was dus eigenlijk wel overal betrokken bij. Dat is wel, en daarom is ook de hoogste strafeis. Maar hoe hard zijn de bewijzen dat hij tegen het hoofd van Carlo Heuvelman heeft geschopt? Nou, het hardste bewijs wat dat betreft is dan het DNA. Dat is op een van zijn schoenen aangetroffen van Carlo dus. En wat je zou kunnen zeggen is dat er wel sprake is van een patroon. Kijk, we zien een Saniel bij de eerste zaak, daar trapt hij iemand op zijn hoofd. Dan gaan we naar de Bierexpress waar het gevecht met Carlo gebeurt. Dan zien we op beelden dat hij ook een andere jongen in ieder geval op zijn bovenlichaam trapt. Er is een patroon. Precies. En we weten dat hij bij dat gevecht bij de Bierexpress vooraan heeft gestaan. Er is een discussie ontstaan, hij staat vooraan. Ja, hij zegt ook, ik heb Carlo niet gezien, ik heb hem niet aangeraakt. Ja. Maar goed, hij is de hoofdverdachte. Tegen hem is 10 jaar cel geëist. Ja. Maar tegen de andere leden van die groep zijn ook celstraffen geëist. En het varieert van 8 jaar tot veel minder. Ja. Heb je nu ook straks kans dat er iemand onschuldig de gevangenis ingaat? Ja, die kans is altijd. Alleen, ja, ik heb die rechtbank meegemaakt. Die volgens mij, dat zijn gewoon experts. Snap je? Die zullen niet. Maar wat zou het betekenen als er iemand wel onterecht de gevangenis ingaat? Want dat zou natuurlijk verschuiving in de groep kunnen veroorzaken. Ja, dat kan sowieso wel. Als de veroordelingen gaan vallen, verwacht ik dat sowieso wel. Want ze hebben allemaal verschillende advocaten. Ja. Ja, precies. En de tactiek, hè, wat jij er ook al zei, de tactiek is nu natuurlijk gewoon niet vertellen wat er is gebeurd. Ik zeg niet dat ze allemaal wel weten, hoor. Dat weten we gewoon niet. Maar dat kan natuurlijk verschuiven als jij dan denk wordt veroordeeld en je hebt het niet gedaan. Dat je denkt, ja, misschien moeten we dan nu dan toch gaan vertellen hoe het wel zit. Als je dan die rechtszaak volgt, hè, want jij zit dan ook in die zaal en dan hoor je die moeder, hoor je dan, die vader heeft gesproken, vriendin van Carlo Heuvelman. Mm-hmm. Hoe reageren die verdachten daar eigenlijk op? Ja, ze wensen ze allemaal heel veel sterkte en ze vinden het ook verschrikkelijk en ze hopen ook dat er antwoorden komen. Ja, dat. Er is wel emotie. Ja, er is wel emotie. Maar dat voelt heel vreemd. Kijk, bedoel, laten we er vanavond even uitgaan dat ze het misschien niet allemaal weten. Maar dan ga je toch over de minstheid met elkaar over hebben wie het dan wel heeft gedaan. En dat hebben ze ook allemaal niet gedaan. Snap je, er zitten zoveel dingen in dat verhaal waarvan je denkt, ja, sorry, dat kan niet kloppen. En dan kan je wel met een emotioneel verhaal komen, zo van, oh, we vinden het ook heel erg en we hopen dat de antwoorden komen. Ja, die antwoorden liggen waarschijnlijk bij jullie. Dus ja, hoe oprecht is dat dan nog? Ja. Ja. We wachten het af. Uitspraak is 18 november, over een kleine maand. Dankjewel voor je tijd. Nu.nl verslaggever Joris Peters van de podcast. Mooie podcast. Het geheim van Mallorca. Graag gedaan. Yes, Max Verstappen werd 2 weken geleden al wereldkampioen. Dus vanavond, ja, met alle respect, Hans van Lozenoord, eigenlijk een beetje een race om des keizers baard. Of mag ik dat niet zeggen? Ja, dat is voor Verstappen natuurlijk wel het geval. Hij is op jacht naar zijn 13e zege dit seizoen. Daarmee kan hij het record van Vettel en van Schumacher evenaren. Hij zegt zelf dat hij niks geeft om records, hoor. Maar we weten allemaal, als je die eenmaal behaalt, dat het best mooi staat bij je conduit staat, zoals het zo mooi heet. En er zijn er nog meer races te gaan, dus Verstappen kan nog een stuk verder komen. Hij gaat nu ook aan de leiding met 3,5 seconden voorsprong. En ja, inderdaad, om des keizers baard waar het gaat om de wereldtitel. Maar die bij de constructeurs, die staat nog open. En dat is een duel tussen Red Bull en Ferrari. En zoals het er nu naar uitziet, zou Red Bull die constructeurstitel vandaag kunnen behalen. Moeten ze met beide auto's voor beide Ferrari zitten. En dat zitten ze op dit moment ook. Want Sergio Perez, de teamgenoot van Max Verstappen, rijdt achter de twee Mercedes'en van Hamilton en Russell op de vierde plek. En Charles Leclerc in zevende positie. Maar die is vanaf de twaalfde plek begonnen. Voorlopig gaat het wat Max Verstappen betreft volledig naar wens. Hij heeft 3,5 seconden voorsprong. En Russell ligt weliswaar op de derde plek, vlak voor Perez. Maar die heeft voor het veroorzaken van die crash in de eerste bocht met Carlos Sainz een straf gekregen van 5 seconden. Dus die moeten we gewoon bij zijn eindtijd optellen. Of hij moet hem straks incasseren als hij in de pits komt om van banden te wisselen. En dat is een feit dat ze straks zeker gaat voordoen. Want dit circuit vreet banden als het ware. Er moeten in ieder geval 1 en misschien wel 2 pitstops worden gemaakt. Onder aanvoering misschien wel van Max Verstappen. Dankjewel, Hans van Lozenoord. Ja, Andy Houtkamp is bij Volendam Heerenveen. Daar gaat het niet om des keizers baard. Al lopen daar in Volendam genoeg keizertjes rond. Hoe doen ze het daar, Andy? Ja, ik vind hem snedig. Ze doen het goed. Hij is leuk. Het is nog altijd 1-1. En ik moet zeggen, de eerste helft was helemaal voor Volendam. Maar veel beter dan Heerenveen. Het was een wonder dat ze niet dik voor stonden bij rust. Volendam zelfs zo erg dat ze vlak voor rust de gelijkmaker konden maken. 1 kans heeft Heerenveen gehad. Die ging erin via Van Hooijdonk. De gelijkmaker via Muren vlak voor rust. En nu in de tweede helft. Overigens zijn er geen keizers in het team van Volendam vanavond. In het verleden wel. In de tweede helft nog steeds een heel matig spelend Heerenveen. Nu is Muren weg. Die geeft een paas, maar ik heb geen idee aan wie. Hij zelf ook niet, want hij loopt alweer terug. Bal is bij keeper Noppert terechtgekomen van Heerenveen. Gespeeld precies een uur in deze wedstrijd. 15 minuten in de tweede helft. En staat bij Volendam Heerenveen nog altijd 1-1. Thank you so much. Dankjewel, Andy. We gaan een plaatje draaien, Maai voorbij. En jij hebt een plaatje uitgezocht. Ja. Vertel. Het is een samenwerking van Mo en Bente. En Mo heeft natuurlijk ook bij ons in Hilversum gespeeld toen bij de uitzending. Dat komt door jou, heette die hit toch van haar, of niet? Die hele grote mega-hit. Hoe heette dat nummer ook alweer? Nou, we zoeken het even op. Dus mensen gaan nu in paniek, duiken ze uit de laptops. Mo van het mooie. Maar goed, Mo is dus heel populair momenteel. En Bent is ook een zo'n populaire. Dat heb jij gedaan, dat was hem. Maar Bent is dus ook een hele populaire zangeres van dit moment. En samen zijn ze dus de studio ingedoken. En vrijdag kwam hun single uit. Als geen ander heet die. En het is echt prachtig. Oké, we gaan het nu draaien. Maar aan wie denk jij dan? Aan mijn vriend. Aan jou? Wat moet ik zeggen? Frank Evenblij. Ik ben je vriend niet, maar goed, hier voor de huidige vriend van Maai voorbij. Keek ons samen als twee meisjes, zo verslagen van de tijd. Soms leek het donker door iets kleins en de gevaren zo dichtbij. Maar kijk nu eens waar we staan, hoe ver we zijn gekomen. We leven onze dromen. Maar kijk nu eens waar we staan, kon daar alleen op hopen, zien en ongeloven. Jij weet als geen ander hoe wij zijn veranderd nu. Maar hey, dat is goed. Bekeek van een afstand met trots vanuit mijn kant naar hoe jij bent gegroeid. Ik zie jou soms weer verschijnen. Mensen zien jou omdat ze kijken. Maar ik weet dat je soms wilt verdwijnen. Oh, ik gun jou soms kind te kunnen zijn. Maar kijk nu eens waar we staan. Hoe ver we zijn gekomen. We leven onze dromen. Maar kijk nu eens waar we staan. Kon daar alleen op hopen. Zien en dan geloven. Jij weet als geen ander hoe wij zijn veranderd nu. Maar hey, dat is goed. Bekeek van een afstand met trots vanuit mijn kant. Hoe jij bent gegroeid. Hoe we samen zijn geworden. Hoe we samen zijn geland. Dat je hiervoor bent geboren. Dat had ik al lang verwacht. Jij weet als geen ander hoe wij zijn veranderd nu. Maar hey, dat is goed. Bekeek van een afstand met trots vanuit mijn kant aan. Hoe jij bent gegroeid. Hoe we samen zijn geboren. Hoe we samen zijn geland. Dat je hiervoor bent geboren. Dat had ik al lang verwacht. Jij weet als geen ander. Mo en Bent met As geen ander. Where am I? Ja, onze verslaggever Rosemarijn Brus die heeft zich ergens in deze gemeente verstopt. Er komen heel veel reacties binnen vanavond. Ze worden echt overspoeld. Maar helaas ook heel veel foute antwoorden. Maar deze luisteraar is vol vertrouwen. Ze staat bij kasteel Drakenstein in Lagevuurse. Kasteel Drakenstein in Lagevuurse, zo is het. Klopt dat, Rosemarijn Brus? Zo is het niet, helaas. Nee, daar niet. Sta ik niet. Nee. Niet. Ook niet? Nee. Hé, hey, maar nee, het gaat helaas best wel heftig daaraan toe, volgens mij. Want ik hoor allemaal onweer, regen. Ik sta midden in het onweer, dat klopt. Ja. Oké, okay, nou, blijf daar lekker staan. Blijf daar staan. Blijf daar lekker staan. Blijf nog even hangen. Er is ook nog een reactie binnengekomen van Joël uit Moergestel. Hij denkt dat je paddenstoelen bent gaan zoeken in het bos in Lagevuurse bij de Sint-Elisabeth-kapel. Klopt nou, dat? Dat heeft Joël helemaal goed bedacht. Alsof hij er vanmiddag bij was. Dat heb ik inderdaad gedaan. Samen met Joël? Nou, nee, niet met Joël, wel met iemand anders. Was echt bijzonder gezellig. Okay. Maar daarover straks meer. Zijn jullie wel eens gaan paddenstoelen zoeken? Nou ja, ik heb wel eens paddenstoelen gezocht, maar dat was gewoon in de koelkast. Jezus. Nou, goed. ik ging dus... er zijn hier heel veel mensen fan van namelijk, maar jij dus blijkbaar niet. En er is zelfs iemand afgelopen week opgepakt die wel 5,5 kilo aan paddenstoelen had meegegrapt uit het bos. 5,5 kilo paddenstoelen? 5,5 kilo. Moet je wat nagaan, is de straatwaarde daarvan? Nou, dat moet je aan iemand anders vragen. Maar het is dus niet helemaal de bedoeling dat je zoveel meeneemt. Het is al helemaal niet de bedoeling dat je van de paden afgaat. Maar er is wel heel veel eetbaars te vinden in het bos. En daarom ging ik eerder vanmiddag op pad met paddenstoelendeskundige Aldert Gutter. En ik vroeg aan hem, wat kan ik hier nou allemaal eten? Laten we eerst even naar deze mooie boleet lopen. Die staat daar ginds bij dat hek. Wat voor een paddenstoel is dat, een boleet? Ja, eekhoornsbrood is een naam die mensen wel wat zegt soms. Oh, ik zie hem al staan. Dit is een heksenboleet. Een gewone heksenboleet. Hoe kan ik deze herkennen? Dat mooie kadetachtige bovenzijde. Ja, doet denk ik wel, misschien zie je het ook al in, aan een rond broodje denken. Deze, die heeft een hele mooie buikige steel, zie je dat? En nou ga ik hem even heel voorzichtig plukken. Ik kan er een lijntje over trekken en dan zie je het gewoon verkleuren. Wauw, gewoon gelijk. Ja. Het is gelijk bijna zwart eigenlijk. Ja, deze wordt heel snel donker. Dus vandaar ook naam heksenboleet, maar het is ook een satansboleet. Hè? De namen zeggen genoeg. Maar een satansboleet, dat zou ik niet heel gauw gaan eten als het zo klinkt. Dat moet je ook niet doen, want het is giftig. Heb je wel eens een giftige paddenstoel gegeten? Gegeten niet, maar ik proef ze allemaal. bij het op naam brengen van paddenstoelen moet je ook iets weten over allerlei kenmerken. En veldkenmerken zijn onder andere de smaak. Maar als je dan een giftige paddenstoel moet determineren en dan ga je een stukje eten, ben je dan niet bang dat daarna je maag leeggepompt moet worden? Nee, je moet het niet inslikken. De biologen proeven alles. Proeven betekent dus niet doorslikken. Proeven betekent proberen een smaakje te ontdekken en het daarna uitspugen. Maar ze zijn dan niet bang, die biologen? Je moet niet bang aangelegd zijn, nee, in de natuur. Een heleboel mensen hier komen naar het bos om dus paddenstoelen te zoeken. Maar dat is eigenlijk niet helemaal de bedoeling, toch? Ja, de laatste jaren zien we het aantal wildplukkers toenemen. Maar het punt in Nederland is natuurlijk dat we gewoon weinig natuur hebben. Veel mensen die hier wonen, die met elkaar die natuur moeten delen. En natuurbeheerders hebben ook de plicht te zorgen dat biodiversiteit in hun terrein in orde blijft. En dus het plukken van paddenstoelen is hier, waar we nu staan bij Staatsbosbeheer, in principe niet verboden. In die zin, ze gedogen dat je een paar paddenstoelen meeneemt voor eigen gebruik. Maar, en hoeveel mag ik meenemen? Een champignonbakje, dus 250 gram. Maar dat is gedoging, hè? En dat is ook mijn grote bezwaar tegen het feit dat wildplukken een hype aan het worden is. Dat mensen dus daarvoor van de paden afgaan. En bosbodems kunnen op sommige plekken heel kwetsbaar zijn. En ik vind dat we daar niks te zoeken hebben. Dus dat je een keer een paddenstoel meeneemt, vind ik tot daaraan toe. Maar dat je daarvoor gevoelige terreinen betreedt, daar heb ik ook bezwaar tegen. Dit zijn zwavelkoppen. Met honderden tegelijk zitten ze hier en daar op de boomstronken, boomstobbers. Deze zou ik niet willen eten, want als je deze proeft, die is zo verschrikkelijk vies. Volgens het boekje staat er dat hij bitter is. Maar hij is ook bitter, maar ik noem dit niet meer gewoon bitter. Ik noem dit zelf goor. Dus, Nu is het hier best rustig. Ik zie verderop drie mensen lopen en achter ons niemand. Maar even geleden was het hier helemaal afgesloten, omdat het niet aan te slepen was. Zoveel mensen kwamen hier. Hoe kijk jij daarnaar? Ja, ik snap dat. Mensen willen naar buiten. En ik snap het ook omdat ik het herfstbos persoonlijk het mooiste bos vind wat er is. Dus dan wil ik ook naar buiten. En als het een beetje mooi weer is, nou heerlijk. Hey, je loopt tussen de bladeren te ritselen. Alles is bont van kleur. En die paddenstoelen die je af en toe ziet, die kunnen een complete verrassing zijn. En kijk, daar, tussen die bomen, zie je dat daar? Ja. Nou, dat hebben we niet voorspeld. En ik ben hier net geweest, had ik het niet gezien. Maar er staat een enorme grote toef honingzwammen. Het is ongeveer een metertje of 10 van het pad af. Je kan net tussen de bomen doorkijken. Nou, dat is toch geweldig? Maar het enige is, dan moet je op dit pad blijven en niet naar die honingzwam toe lopen. Natuurlijk, maar we kunnen ze mooi zien hier vandaan. Dus ook al in de herfst heb je misschien snel dat je denkt, ik ga naar boven kijken naar al dat mooie blad. Maar je moet eens naar beneden kijken, naar al die mooie paddenstoelen. Ja, inderdaad. Ja. Erik, verder kijken dan je koelkast. Dat is altijd belangrijk. En van de paddenstoelen in Baren is het maar een kleine stap naar de bittergarnituur in Volendam. Heeft Jan Smit al een bruine fruitschaal besteld, en die Handkamp? Geen idee, maar we hebben in de rust hier wel, Frans-Duits gehad. En dan denk je dat je alles hebt gehad. Nee hoor, begint het ook nog te onweer in de tweede helft. En hard ook. Dus de wedstrijd is stilgelegd. En het regent ook heel hard. En onweer. En dan kun je niet in voetballen. Dus scheidsrechter Van der Graaf heeft de beide ploegen naar de kleedkamer gestuurd. En het is nu wachten op de zon. Ja. Nou, wat er ook gebeurt, niet midden op het veld gaan staan in die Houtkamp. Dankjewel, zover. Ja, en Ciao Lucifer is hier nog steeds bij ons. De band met Baarnse Roots. Ja, Marnix, wat gaan jullie nu spelen? We gaan onze nieuwe track die echt net uit is sinds vrijdag, Baby in the Back, spelen. Waar gaat het over? Eigenlijk gaat het over dat ik in relatietherapie heb geleerd dat het heel goed is om ruzie te maken. Oh. Het is goed om ruzie te maken. Belangrijk zelfs. Maar niet te. Nou, je moet het vooral daarna weer bijleggen. Maar ruzie maken is ook een soort van vertrouwen. Ja. Daar moet je vertrouwen voor hebben. En daarmee uit je dingen die belangrijk zijn voor de ander om te weten. Ruzie maken is best wel goed. En daarna weer lekker bijleggen. Ik hoop dat mijn vriend luistert. Ik hoop het ook voor jou, jouw vriend. We gaan luisteren. Ciao, Lucifer. Met Baby in the Back. For your baby in the back, ay. I got that love for your baby in the back now. I got love for your baby in the back, ay. Still a little more for your baby in the back now. quite a sensation for us to feel. Imagine temptations are just as real. They're hard to shake, let alone to forget. What is the deal? I got love for you, baby, in the back. Still a little more for you, baby. It's a love, it's frustration. Take it out on me. There's really no need to keep it clean. I ain't no quitter. You already know. Force me to leave. Oh, nah, nah, nah. I got love for you, baby, in the back. Aye. Got the love for you, baby, in the back. Now, come on. Aye, aye. I got love for you, baby, in the back. Aye, aye. I got the love for you, baby, in the back. But you won't trust me for a bit. We take it day by day. That's just a little game we used to play. There's really nothing more I can say. Day by day, play by play, say what you gotta say. Ah! Lucifer met Baby in the Back. En ben je nou sinds vanavond fan van deze band? Begin volgend jaar staat de clubtour en er zijn nog kaarten. Ja, en dan gaan wij door hier met het jaar is 1948. Koningin Juliana en prins Bernhard die weten zich geen raad met de ooghandicap van prinses Marijke, hun eenjarige dochtertje. Ze horen dan goede verhalen over een genezeres die luistert naar de naam Greet Hofmans. En die dame die wordt snel ingevlogen om de ogen van de prinses te genezen. Ja, er was direct een klik tussen Juliana en Greet Hofmans. De twee worden dikke vriendinnen, maar volgens sommige bronnen loopt hun band uit de hand. Er gaan geluiden op dat Juliana in de ban zou zijn geraakt van de zeer gelovige Hofmans. Een diepe crisis op Paleis Soestdijk is geboren en die bekend is komen te staan als de Greet Hofmans-affaire. Maar volgens historicus Han van Bree ziet het verhaal eigenlijk helemaal anders. En hij werkt momenteel aan een biografie over Greet Hofmans en hij neemt het voor haar op. Welkom, Han. Goedenavond. Ja, ik neem het wel voor haar op. Ik zou er ook een straatnaam willen geven. Oh, ja? Ja, hier in Baren, want hier heeft ze gewoond. Oh, de Greet Hofmans. Ja, in de Regentesselaan heeft ze heel lang gewoond. Van 48 tot begin jaren 50. Oh, begin jaren 60. Maar Han, wie was Greet Hofmans eigenlijk? Greet Hofmans was een Amsterdamse, geboren in 1894 in de Jordaan. Het was een echte Amsterdamse. Ze wordt ook geroemd door de mensen die haar persoonlijk gekend hebben om haar humor. De Amsterdamse humor, dus, en dat is niet zoals we haar kennen, want we kennen haar van de strenge foto's. Waar een beetje stijve vrouw, dacht ik altijd. Ja, maar ze was ontzettend leuk. Want je moet heel erg een onderscheid maken tussen de mensen die haar goed gekend hebben en de mensen die haar van horen zeggen hebben. En haar van horen zeggen hebben vinden haar een stuk enger dan de mensen die haar persoonlijk gekend hebben. Ja, dat is echt een heel, heel groot verschil tussen. Maar goed, zij krijgt in maart 1946 een visioen. Dat er altijd stromende bron door haar heen gaat en dat zij zich haar hele leven moet wijden in dienst van de Allerhoogste. Oké. En dat gaat ze doen. Dus ze neemt ontslag en ze trekt door het land met allerlei boodschappen naar Jan en alle man en alle vrouw. En verkondigt daar wat zij moet doorgeven. Want ze noemt zichzelf geen gebedsgenezeres. Dat is Udink, de oud-minister, die tot haar dood elke twee weken bij haar op bezoek kwam. Dus ook into Hofmans was. Die zei, ze bad niet en ze genas niet. Dus het woord... Gebedsgenezeres klopt wel niet. Nee. Maar Han, hoe kwam ze dan bij die koninklijke familie terecht? Want we zeiden net in de intro, hè, prinses Marijke, één jaar toen had een oogziekte, afwijking. Ja. En dan in één keer komt Greet Hofmans in beeld om daar iets aan te doen. Hoe komt zij dan in beeld? Via de jachtvriendjes van prins Bernhard. En zij heeft bij de familie van Hekeren heeft ze een kind behandeld. En dat is genezen. Of dat door of ondanks of dankzij haar is. Dat doet er dan even niet toe. Maar het kind is genezen en dat roept haar faam. En Bernard is altijd heel gevoelig geweest voor adviezen van zijn vriendjes. En denkt dan van, laat ik die mevrouw maar komen. Die moet ik hebben. Kom maar langs. En het is ook zo, kijk, later heeft Bernard zichzelf gepositioneerd als de rationele man die de emotionele koningin in gareel moest houden. Maar hij geloofde heilig in de gaves van Hofmans. Ja, en uiteindelijk werden dus Juliana en Greet Hofmans dikke vriendinnen. Ja, dikke vriendinnen. Ze hebben elkaar bijvoorbeeld nooit getutoieerd. Maar ze vonden elkaar wel in het geloof. Want ook Juliana was haar hele leven lang heel erg bezig met religie. En ook in haar studietijd in Leiden heeft ze zich bijvoorbeeld gespecialiseerd in allerlei Oosterse religies. Ook in verband met Nederlands-Indië trouwens. Qua hazen, noem maar op. Maar dat klikte heel erg. En wat met name, en ook Wilhelmina, hè, dat wordt vergeten, maar Wilhelmina was ontzettend fan van Hofmans. Wat die heel erg heeft aangetrokken in Hofmans is dat zij onvoorwaardelijk koos voor het geloof. En dat ze dus alles opgaf om gewoon haar ding te doen. En ook gewoon is natuurlijk ook een goeie. Zij was een vrouw uit het volk. Die ook geen blad voor haar mond nam. En dat was voor Juliana en Wilhelmina en meer mensen aan het hof enorm verfrissend. Maar ik heb altijd ook gelezen dan in boeken en altijd begrepen dat er dan een soort van bijeenkomsten worden georganiseerd op het paleis. Waar allemaal mensen worden uitgenodigd. Ik had daar altijd een beetje een zweverig beeld van eigenlijk. Ja, dat zweverig. Klopt dat een beetje? Dus zweverig is een heel raar woord. Want er waren de oude loopconferenties. Er werden mensen uitgenodigd vanuit de hele wereld. Die ook bijvoorbeeld kwamen vertellen over hindoe-religie of de islam al in de jaren 50. Dus daar stonden ze wel voor open. Maar het was door en door christelijk. Want de uitgangspunt van die conferenties, die dus georganiseerd werden door de vriendinnenclub eigenlijk van Juliana en Hofmans, dat uitgangspunt was: wat is Gods bedoeling met de wereld? En dat is een vraag die zo vlak na een Tweede Wereldoorlog natuurlijk bij een heleboel mensen speelde. Ja, ja. Van hoe heeft dit kunnen gebeuren en hoe moeten wij zorgen dat dit nooit meer gebeurt? Hoe kunnen we door Gods weg te bewandelen de wereldvrede dichterbij brengen? Dat is eigenlijk de centrale vraag. Maar Han, jij zit hier omdat we hebben het beeld van Greet Hofmans eigenlijk moeten veranderen. Mm-hmm. Wat voor vrouw was ze eigenlijk? Nou, zij was, als ik het in moderne termen moet vertalen, zij was eigenlijk een mental coach en van la lettre. Want wat je ziet, ik heb een heleboel correspondenties van haar en ook heel veel mensen gesproken die haar persoonlijk gekend hebben. Eigenlijk bevestigt zij steeds mensen die met vragen bij haar komen. Er komen heel veel mensen met vragen bij haar. Van, zal ik dit, zal ik zus? Ook prinses dan Wilhelmina. Die heeft een keer een lezing gehouden en vraagt dan aan Hofmans van, zal ik die ook in het Frans en het Duits laten vertalen? A, moet ik hem uitgeven? B, moet ik hem in welke talen dan? En dan krijgt ze terug van, ja, natuurlijk moet je dat doen. En B, als jij dat denkt, moet je dat doen. Ze voortdurend, wat ze doet, is bevestigen wat mensen vragen. En met wat voor vragen kwam Juliana dan? Daar heb ik dus geen. Dat is niet vastgelegd. Maar er gaat ook een verhaal over dat ze ook in de case Bernard, dat ze daar ook heel veel met Juliana over sprak. Nou, uiteraard. Maar wat de case Bernard aangaat, ik denk dat het grote probleem van Bernard was dat de vriendinnenkring van Juliana, dus de club rondom Hofmans, waar ook de hele Barendse groep bij hoorde, van Mijnse, Pierson en van Hekeren, die hebben voortdurend tegen Juliana gezegd, jij hoeft niet te pikken waar die man allemaal met jou uitvreet. Jij bent de koningin van Nederland. Ja, voor alle duidelijkheid, Bernard ging structureel vreemd. Had minnaressen over de wereld. Bernard heeft een keer gepresteerd om, terwijl hij in Latijns-Amerika aan het dansen was met Evita Perón, zijn maîtresse mee te sturen op wintersport met Juliana om een oogje in het zeil te houden. Zijn maîtresse, dat is wel... Zijn maîtresse, ja. De N.R. Lewis uit Londen. En die heel lang maîtresse is geweest. En die moest dus mee. En daar zijn die vriendinnen van Juliana voor gaan liggen. Zo van, ho, jij hoeft niet met de maîtresse van Bernard. Maar dan zag Bernard haar eigenlijk meer als een bedreiging. Nou, Bernard zag die groep als een bedreiging voor zijn prinsheerlijke leventje. Want hij ging zijn goddelijke gang. En wat er dreigde in 1955... en dan krijg je ook die affaire in 1956 uiteindelijk... is dat Juliana heel serieus denkt, ik moet van die man af. Juliana wilde eigenlijk scheiden van Bernhard. Juliana wilde scheiden. Die is in 1955 alleen met haar moeder naar Noorwegen op vakantie gegaan. Het was echt diep crisis tussen die twee, tussen Juliana en Bernhard. En ze heeft serieus overwogen om een echtscheiding aan te vragen. Ja, goh. Dan krijg je op een gegeven moment ook het verhaal... Dat heb ik ook wel eens gelezen, dat was ook altijd een hardnekkig gerucht... dat Bernhard echt geprobeerd heeft om Juliana, de koningin... om die eigenlijk krankzinnig te laten verklaren. Uit de ouderlijke macht te laten ontzetten. Ja, dat is... Is dat echt zo? Nou ja, kijk, Bernhard was er alles aan gelegen om prinsgemaal te blijven. Dus getrouwd te blijven met de koningin van Nederland. Want daar was zijn hele status op gebaseerd. Zijn hele internationale naam en faam was te danken aan Juliana. Dus op het moment dat zij zouden scheiden... verloor hij eigenlijk zijn hele aanzien en alles wat daarbij hoorde. Dus dat een van de scenario's zou kunnen zijn geweest... die hij heeft bedacht om te voorkomen dat er een echtscheiding kan... is niet denkbeeldig. Maar klopt dat verhaal dat Bernhard echt geprobeerd heeft... om Juliana gek te laten verklaren? Wat ik zeg, dat is vrij waarschijnlijk. Maar in hoeverre het klopt, ik bedoel, we hebben nooit de smoking gun gezien wat dat betreft. Maar dat is toch een vreselijk verhaal? Ja, natuurlijk. Maar Bernhard voerde zelfs ook overleg met premier Drees... over die mogelijke echtscheiding, toch? Ja, nee. Kijk, Bernhard is voortdurend bezig, die is zijn hele leven lang... is hij bezig geweest met het ondermijnen van de positie van zijn vrouw. En zelfs tot over zijn graf heen heeft hij geregeerd... Hè, met dat beroemde interview met Tromp en broertjes in de Volkskrant. Een afgrijzelijk interview, werkelijk. Die man was vooral bezig met zijn eigen imago. En in dat imago paste Greet Hofmans niet. Wat een nare man. Mag ik dat zeggen? Ja, dat mag je zeggen. Natuurlijk mag je dat zeggen. Maar het grote probleem is dat alles wat wij denken te weten... Hè, wat er nu ook hier over de tafel komt, over... die hele naoorlogsperiode aan het Nederlands Koningshuis... komt eigenlijk uit de koker van prins Bernhard. En Bernhard heeft namelijk voortdurend zijn journalistieke vriendjes ingelicht. En alleen dat vertelt wat hem goed uitkwam. Wat paste in het imago dat hij naar buiten wilde creëren. Ja, er is ook een beroemd artikel in Der Spiegel. Hè? Dat is eigenlijk voor het eerst... Ja, daar begint het. Ja, dat de primeur over de Greet Hofmans affaire naar buiten komt. En in het artikel wordt eigenlijk Greet Hofmans weggezet als een... Rasputin. Een soort van Rasputin, ja. die kwalijke invloeden heeft. Ja, en daarmee, en dat is natuurlijk van Bernhard uit heel slim. Want dat is een ijzeren... Hij heeft gelekt. Ja, nee, hij was de bron. Ja, nee, dat is inmiddels wel absoluut zeker. Maar als je iemand kwaad of slecht wil afschilderen... dan is zo'n stempel als Rasputin... dat is een heel vilijn en heel efficiënt beeld, want dat is nog steeds... Het heeft wel gewerkt tot op de dag van vandaag. Tot op de dag van vandaag. Ja. Han, wat heeft jou dan bewogen? Want jij bent bezig met die biografie, moedig uitkomen... over Greet Hofmans, eigenlijk eerherstel. He, daar komt er eigenlijk een beetje op neer. Je zegt, we moeten anders naar die vrouw kijken. Waarom doe je dat? Waarom vind je dat belangrijk? Nou, ik begon aan mijn onderzoek over Hofmans en over die conferenties... ook met de insteek die iedereen eigenlijk had. Van Juliana een beetje gek, Hofmans een beetje gek, die hele club een beetje gek. En toen ontmoette ik langzaamaan een aantal mensen uit die kring, dus ook hier in Baren. En die waren niet gek. Dat waren hele leuke, inspirerende, slimme vrouwen met name. Die als ze over Hofmans spraken, echt ook gingen stralen bijna. Want die vrouw is heel belangrijk geweest in hun leven. En toen dacht ik, hier klopt iets niet. Hier klopt iets niet met de geschiedenis. En hoe kan ik daar nou een vinger achter krijgen? En ik wil weten hoe het zit. En ik wil ook, wat is nou de magie geweest van die Hofmans? Van iemand uit de Jordaan, die in haar jeugd op zwaaiafstand bleef van het Koninklijk Huis. Als er weer een heel huldiging was, daar ging zij zijn zwaai. En die ineens daar opgenomen wordt. Nou ja, dat is natuurlijk een fascinerend... Maar waarom scheidde Juliana uiteindelijk niet van Bernhard? Ik vermoed dat Juliana haar dynastieke belangen uiteindelijk zwaarder heeft laten wegen. Zij had eigenlijk geen schijn van kans. Een scheiding was ook voor haar slecht geweest. Maar ze was de koningin. Jawel, maar dat zou haar positie... De algemene idee is, een echtscheiding had abdicatie betekend... en zou Beatrix op de troon hebben gebracht, die op dat moment 18 was. En zij heeft heel erg Want zij heeft ook nooit, Juliana, die wilde eigenlijk voortdurend ook in de publiciteit het opnemen van Hofmans. Dat heeft ze op advies van Drees nooit gedaan. Dus zij heeft in de strijd tussen privé en publiek, heeft ze haar publieke functie uiteindelijk zwaarder laten wegen. En dat is een enorm offer geweest, want zij heeft al haar vrienden, vriendinnen, waar ze hartstochtelijk jarenlang mee vocht voor een betere wereld, daar moest ze in 56 afscheid van maar nemen. Maar eigenlijk hebben de vrouwen dus verloren. Of zijn de gedupeerden? Nou ja, in 56 waren ze ook nog onmondig. En in 56 is dat juridisch allemaal veranderd. Maar in feite, zoals Bernard altijd zei, Juliana is de baas in het land, maar ik ben de baas in huis. En dat was juridisch ook juist. En hoe is het eigenlijk met Greet Hofmans afgelopen? Greet Hofmans is na 56 gewoon doorgegaan met wat ze altijd deed. Mensen ontvangen, mensen raad geven. En die is in 1968 overleden, op 74-jarige leeftijd. Hebben zij elkaar nog ooit gesproken, Juliana en Greet Hofmans? Daar sommigen zeggen zeker te weten van wel. Ik heb daar vooralsnog geen concrete bewijzen van. Wat ik wel weet is dat Wilhelmina, als een van haar laatste daden, of tenminste na de dood van Wilhelmina, is er een pakketje gekomen voor Hofmans. Gestuurd door Wilhelmina. Althans, uit naam van Wilhelmina na haar overlijden. Wat zat erin? Ja, dat weet ik niet. Blijft een mysterie. Historicus Hans van Breed, dank voor uw komst. Graag gedaan. Ja, in Volendam ligt de bal nog steeds stil, want daar onweert het. Maar bij de Formule 1 in de Verenigde Staten racen ze nog razend hard door. Hans van Loosenoord, zeg maar. Max nog steeds op kop. Ja, dat wel, Erik. Maar snel racen doen ze op dit moment niet. Want ze rijden achter de safety car en dat al voor de tweede keer. We hebben een hele zware crash gehad enkele minuten geleden. Het was het moment dat Lance Stroll werd achterhaald door Alonso. Alonso wilde er voorbij op een rechtstuk naar links. Ver boven de 200 km per uur. Op dat moment ging Stroll ook naar links. Alonso werd als het ware gelanceerd. Die auto, die Alpine, kwam gelukkig weer op zijn pootjes terecht. Anders zou dat heel anders kunnen aflopen. En de wagen van Stroll werd ook hard geraakt. Tolde om zijn as. Bleef midden op de piste staan. En op dit moment Stroll is uit de auto. Alonso is al teruggereden naar de pits. Dat op eigen kracht. Maar overal liggen brokstukken. En die worden op dit moment opgeruimd. Dit had veel en veel erger kunnen aflopen. Wat het persoonlijke letsel van de rijders betreft. Gelukkig verder niks gebeurd. Die auto's zijn natuurlijk hartstikke veilig vandaag. De dag. Enorme safety zones, kreukelzones zitten erin. Maar dit was een hele gemene, zware crash. En ja, die kunnen we toch schrijven op het konto van de Canadees Lance Stroll, die bijna oud-wereldkampioen Alonso heeft gelanceerd. We rijden op dit moment nog achter de safety car met in eerste positie Max Verstappen. Nou, maar goed dat het net goed is gegaan allemaal. Dankjewel, Hans. Ja, de Groningse band Orange Skyline timmert lekker aan de weg. Over 2 weken brengen ze een nieuw album uit. Maar deze week verscheen ook een nieuwe single. Dit is Meet You in the Middle. We are told that we're worlds apart. Every ending has a different start. Could I find a way? Find a way. I will meet you in a minute. Dead end street. Blurring Skyline met Meet You in the Middle. Geen burgervader is onschuldig. En daar treden Dijkstra en Evenblij terecht tegenop. Vandaag in de verhoorwagen. Hij werd op 31 augustus 1956 geboren. 1965 geboren in Rotterdam. Hij studeerde daar recht aan de Erasmus Universiteit. Maar zijn vader komt uit Baren. En zijn grootvader was zelfs lid van de Koninklijke Hofhouding. Als VVD-politicus debuteerde hij als wethouder in het Brabantse Woudrichem. Maar de vorstelijke roep vanuit Baren kon hij in 2011 niet weerstaan. Al 11 jaar is hij hier burgervader en een nieuwe termijn is aanstaande. Burgemeester Mark-Alexander Roel. Goedenavond. Goedenavond. U zit hier nu voor ons. Ik neem aan dat u weet waarom. Zeker. Ja, bewoners maken zich al jaren boos om de exploitatieplannen rondom Paleis Soestdijk. Luistert u wel voldoende naar de bewoners? Ja, ik denk dat wij heel goed luisteren. Het is een heel lang traject. Daar heeft u in het begin van de uitzending al het nodige over gehoord. En we proberen dat zo zorgvuldig mogelijk te doen. Er is natuurlijk een keuze gemaakt door het Rijk om het te verkopen. Daar kan je van alles van vinden, vind ik ook. Ik vind het eigenlijk zonde. Dat hadden ze niet moeten doen. Maar stom. Dat is ook een manier van het uitdrukken, maar dan ben ik toch wat netter. Heel stom. Ja, het is niet handig. Het is niet goed. Okay. Het is onverstandig. Maar het is een feit. En dan komen wij als gemeente in beeld op het moment dat we daar in het bestemmingsplan iets moeten doen. Ja, als gemeente huurde u een advocatenbureau in om 300 tegenargumenten tegen deze bewoners te formuleren. Ja, is dat de manier waarop u met uw burgers communiceert? Nou, het ligt iets genuanceerder, zoals dat vaak zo is. De gemeenteraad zelf heeft een advocatenkantoor ingeschakeld om de raad te adviseren om een goed advies te geven. En datzelfde bureau wordt nu ook weer gebruikt om zeg maar bij de Raad van State het bezwaar te behandelen. En dat klinkt een beetje raar, alsof je tegen de gemeenteraad of tegen de inwoners iets doet. Ja. En dat is niet zo. Je moet dat zorgvuldig doen. En eigenlijk in opdracht van de raad die een meerderheid heeft bepaald dat het bestemmingsplan door kan gaan. Dus dat doen we. En ja, er zijn mensen die zijn er tegen, maar er zijn ook een hele hoop mensen die zijn er voor. En de meerderheid van de raad is er ook voor. We blijven het volgen. Els Knaap, onze redacteur, brak eerder vanavond een lans voor een straatnaambordje voor Johanna Westerdijk, de eerste vrouwelijke professor van Nederland, werkzaam hier in Baren. En u hebt hier in Baren notabene een professorenwijk. Dat straatnaambordje. Van ja. Johanna, wordt dit met gemaakt, neem ik aan? Nee, dat moet er wel komen. Ik moet ook eerlijk zeggen, ik heb geen idee waarom dat in die professorenbuurt in der tijd toen die is aangelegd niet is gebeurd. Ja, toen dachten ze alleen mannen. Geen dat zou me zomaar niet verbazen. Maar we hebben allerlei woningplannen hier in Baarn. En ik ben ervan overtuigd dat daar een bordje gaat komen met deze naam. U gaat erover hebben dus? Er wordt al over gesproken en het is al aangekaart. En dat gaat zeker gebeuren. Helle Hazen, misschien wel de grootste schrijfster die Nederland ooit gekend heeft, schreef haar meesterwerk Oeroeg hier in Baren, waar zij 3 fasen in haar leven woonde. Wordt het niet tijd voor een prachtig standbeeld voor mevrouw Hazen in deze gemeente? Ja of nee? Nou, standbeeld, nee. Nou, dat is ook een duidelijk antwoord. Dat dacht ik. Weinig ambtelijk. Burgemeester Mark Roel, bedankt voor uw tijd en openhartigheid. Maar onthoud 1 ding. We houden u in de gaten. Ik was er al bang voor. Ja, dat is wat het is. De bal in Volendam, die rolt weer. Dat hoor je straks hier langs de lijn. Dit was Baarn. Maaije Verweij, wat vond je ervan? Ik vond het leuk. Genoten. En niet zo ver rijden. Ster. Op 3 november tijdens het jaarcongres teamcoaching leer je hoe je het beste uit jouw team kunt halen. Met nieuwe inzichten, praktisch toegepast. Kijk op managementboek.nl/teamcoaching. Met je bedrijf overstappen op elektrisch? Het kan eerder dan je denkt. Want met Rabo Lease kun je bijna al je elektrisch materieel leasen. Van busjes tot vrachtwagens en graafmachines. De voordelen? Aantrekkelijke gebruikskosten, toegang tot milieuzones, sneller verduurzamen en je bent direct eigenaar. Bereken je maandbedrag op rabobank.nl/elektrisch. Rabo Lease. Stroomversnelling voor ondernemers. De coöperatieve Rabobank. Hi, lekker aan het werk? Hi. Ik wel hoor. Ik lig hier heerlijk op een luchtbedje met mijn laptop en... Holy shark! Ben jij al into de ideale digitale werkplek? Kies bijvoorbeeld voor Vodafone Calling en ga naar into.nu/Vodafone. It's a sunweb holiday. Ontsnap deze winter naar de zon. Bijvoorbeeld naar de altijd verrassende Algarve. Al vanaf €199 per persoon. We need a holiday. De Algarve of een van de andere zonbestemmingen. Nu op sunweb.nl. Sunweb. Creating memories. Voor jouw ideale digitale werkplek ga je naar into.nu/Vodafone. Last van reumatische pijn door artrose of artritis?